NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Groningen is de gezondste stad van Nederland en Rotterdam de meest ongezonde. Ingenieursorganisatie Arcades heeft uitgezocht dat alle Nederlandse steden de afgelopen jaren schoner zijn geworden. Maar de vier grote steden zijn minder vooruit gegaan dan andere grote plaatsen. In Zuidland bij Spijkenisse is gisteravond iemand doodgeschoten. Het gebeurde rond 22:30 in een woonwijk. Rond middernacht pakte de politie op de A15 een verdachte op nadat hij tegen een vangrail gebotst was. Iran heeft extra troepen naar het noordoosten van het land gestuurd om protesten de kop in te drukken. In één stad zouden ordentroepen zeker 4 mensen hebben gedood. In de overwegend Koerdische regio zijn de protesten tegen de regering het hevigst. En Rijkswaterstaat wil af van de zogenoemde slagboomduikers, weggebruikers die last minute nog onder een al dalende slagboom doorrijden of lopen. Gemiddeld 1 keer per week gaat het mis en wordt een slagboom kapot gereden. Soms gebeuren er ernstiger ongelukken en brugwachters hebben veel stress, zo blijkt, door de ongeduldige weggebruikers. Het weer dan nog. In Utrecht geldt nog code geel vanwege de mist. In de loop van de dag trekken buien over het land, mogelijk ook met natte sneeuw. En het wordt vanmiddag 3 tot 8 graden. ANWB Verkeersinformatie. Op veel plaatsen is het gebeurd met de ochtendspits. We zien toch nog wel een paar problemen op de weg. Op de A7 Duitse grens richting Groningen. Daar staat file tussen Hoge Zand en de afrit Westerbroek 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Er gebeurde daar een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar nog de start van de ochtendspits tussen Purmerend en Knopend Zaandam. 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A59 richting Zierikzee tussen Feyenaard en Knopend Hellegatsplein. 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Door een ongeluk is daar maar 1 rijstrook open. En op de N3 van Dordrecht naar Papendrecht, tussen Dordrecht en Papendrecht 4 kilometer file. Dat komt door een auto met pech en de vertraging is een half uur. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Heeft u oranje koorts, lichte verhoging of helemaal geen verschijnselen? Vandaag gaat dan eindelijk de bal rollen voor onze jongens tegen Senegal. En de een denkt zo, en nu voetballen. De ander denkt van mij hoeft het allemaal niet. En weer een ander denkt, misschien met een schuin oog. Alleen dan de wedstrijden van Oranje. Vanmorgen stellen we u de heldere en simpele vraag. Gaat u naar het Nederlands elftal kijken? Spraakmaker vandaag is Sander de Kramer, onder andere presentator. Sander, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij gaan het zo meteen in de uitzending uitgebreid hebben over Senegal, over de tegenstander, over de inhoudelijke kant van de zaak. Maar hoe zit of sta jij erbij om 5 uur? Ik ga kijken, maar wel met gemengde gevoelens. Hoe doe je dat met gemengde gevoelens kijken? Nou, een beetje zoals heel Nederland volgens mij ervoor staat. Want ik heb nog geen oranje vlaggetje gezien. Ik heb nog geen straatje gekleurd gezien. Het is eigenlijk toch een beetje. Ja, er zijn wel oranje straten. Die heb ik gezien. Oh ja? Ja, die zijn er zeker. Nou, je moet ze wel zoeken hoor. Ja, maar wat betekent het nou? Dat snap ik dan niet zo goed. Met gemengde gevoelens kijken. Nou ja, het is toch een WK met een smetje. Nee, maar dat snap ik. Maar je kijkt toch gewoon naar een voetbalwedstrijd? Je kijkt wel gewoon naar een voetbalwedstrijd, dat klopt. Je kijkt naar het Nederlands elftal. En je kijkt met bijzondere interesse, ook omdat ze tegen een Afrikaans land spelen. En ik ben 143 keer in Afrika geweest voor mijn projecten. En ik heb heel veel met Afrika. En ik vind het ook wel heel erg. Ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe Senegal erin staat. Hoe ze gaan spelen. Ze zijn natuurlijk Afrika Cup winnaar geworden. Ja. En, dus jij gaat ook vooral technisch kijken? Ja, ik ga ook wel kijken gewoon van hoe gaat Afrika het doen. Ja. Hoe is het in jouw vriendengroep? Is daar nog discussie over? Wel kijken, niet kijken? Nou, mensen gaan wel kijken. Ik ben toevallig in contact gekomen met die jongen die dat Nederlands elftal shirt heeft gemaakt met de landen erop van de landen waarvan de arbeidsmigranten zijn omgekomen. En die heeft gesproken met de nabestaanden. En die zeiden toch eigenlijk allemaal wel van, ja, kijk maar gewoon naar het WK, maar zorg dat er wel iets verandert voor goed. En ja, dat vond ik wel een duidelijk statement. Het zou ook zo enorm voor niks zijn geweest misschien wel. Precies. Als je niet kijkt. Absoluut. Dat vinden zij ook. Ja, interessant. Voor Mediaforum is Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Klok onderweg naar de studio. Het kan verkeren. Het is natuurlijk maandag, druk op de weg. Hij schuift dus zo aan. En er is ook veel met hem te bespreken nadat zijn krant dit weekend kwam met het verhaal over Matthijs van Nieuwkerk. Nou, dus hij zal zo wel aanschuiven, denk ik. Verhaal, en dan zal ik het laten horen. Zeker een verhaal, ja. En daar gaan we het Mediaforum ook uitgebreid over praten. Maar nu eerst Stand.nl met de vraag, gaat u naar het Nederlands elftal kijken? Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. We zijn er weer bij en dat is... Hoe je het ook bent of keer, het is een naar WK. Is dat deze man dan? Ondanks alle kritiek zegt een meerderheid wel dat als Oranje toch speelt, ze wel één of meerdere wedstrijden gaan kijken. Leuk, WK. Wat daar gebeurt is niet. Ja, wat doe je eraan? Ja, het is een beetje buitenhof, hè? Je hebt er geen zin in, maar je gaat toch kijken. We hebben onze principes. We gaan überhaupt eigenlijk niet genieten. Zeker ga ik het missen, heel erg. Maar ja, Thomas, het is niet anders. Probeer alleen met te focussen op het voetbal. Dus ik denk dat ik wel stiekem ga kijken, maar niet hard juichen. Zoiets. Ja, wel kijken, maar niet hard juichen. Dat is dan de worsteling waar mensen mee zitten. Dat is wat kijken met gemengde gevoelens. We gaan kijken wat u hierover te zeggen heeft. Kroegbaas Maarten Roorda, goedemorgen. Goedemorgen. En jij hebt eerder al in de media verkondigd dat jij het WK niet zal uitzenden in jouw kroeg. Waarom weegt dit WK zo zwaar voor jou? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik vanaf het moment dat ze de toewijzing naar Qatar ging, dacht ik gelijk al, nou ja, de FIFA hangt natuurlijk al aan elkaar van schandalen en corruptie. En dan gaat het naar een land waar de mensenrechten niet heel hoog in het vaandel staan. Ik dacht gelijk, daar moet je als voetballand niet aan mee willen werken en ook niet naartoe gaan. Dus voor mij was het eigenlijk vrij snel helder. Ja. Ik zou dat niet gaan uitzenden. Ik werd eerst niet heel serieus genomen, maar nu is het zover. Ik heb er geen moment spijt van dat ik dat gezegd heb. En wat zeggen de vaste gasten ervan? Nou, die complimenteren mij. En die zeggen, hartstikke goed dat je dat doet. En mooi dat je je uitspreekt. En je hebt groot gelijk. Dus ik word eigenlijk heel gesterkt in mijn overtuiging. Oké, maak jij je dan zorgen dat er minder klanten zullen komen, of dat dan juist helemaal niet? Niemand wil natuurlijk in een leeg café komen te zitten. Maar ik maak me daar eerlijk gezegd geen zorgen om. Ik organiseer heel veel ook andere dingen dan sport uitzenden. Dus ik organiseer schaaktoernooitjes, klaviasavonden. Vanavond vanmiddag hebben we live muziek. En de pianist heeft zelf gezegd dat hij voor hapjes zorgt. Dus mensen komen ook zelf met initiatieven. Ja. Dus ik hoef het niet eens allemaal zelf te bedenken. Dus ik word gewoon, ik heb gewoon heel veel fijne mensen om me heen die mij hierin steunen en die mij willen ondersteunen hierin. Ja. Dus vooralsnog maak ik me geen zorgen daarover. En zijn er nog collega-café-eigenaren die zich door u geïnspireerd voelden? Ik heb wel wat contact gehad, want ik ben natuurlijk bij Op 1 geweest. En toen sprak ik met een dame die net een café was begonnen in Tiel. En die ging het dan wel uitzenden. Nou ja, goed, kijk, iedereen maakt zijn eigen afwegingen daarin. Maar ik heb eigenlijk heel weinig cafés getroffen die hetzelfde standpunt hadden. Dus ik heb heel lang het gevoel gehad dat ik een soort van Gallisch dorpje was. en het vond ik op een gegeven moment ook wel een beetje ongemakkelijk, dat je een soort van de hele tijd op een schild gehesen wordt. Terwijl ik vind mezelf geen held of zo. Dus nee. Ik kan dit gewoon doen en ik vind het fijn dat ik dit kan doen. En iedereen maakt zijn eigen afweging erin. Maar ik heb in Zwolle, en volgens mij was er afgelopen week ook een tv-uitzending of iets van radio waar een cafeetje in Zwolle aan het woord kwam. Toen was ik eigenlijk wel even opgelucht. Maar ik had het eigenlijk wel mooier gevonden als als een grote golf op gang was gekomen. Nou, niet zozeer. Ja, nou goed, ik had het gewoon. Als idealist wil je natuurlijk dat er niet één café is die het niet uitzendt, maar één café die het wel uitzendt. Nou, Vincent Beck, dat dan misschien. Ja, Vincent Beck in Rotterdam, een kroegeigenaar, die gaat zelfs nog een stap verder. Die zendt niet alleen het WK niet uit, maar die heeft ook de grote sponsors, zoals bijvoorbeeld Coca-Cola, eruit gegooid. Ja. Ik zag gisteren inderdaad die sponsoren voorbij komen. Het is wel even door mijn hoofd geschoten. Ja. Ik heb nog geen actie ondernomen, maar ik zou er iets mee kunnen doen, ja. Ja, maar het is dus met name voor het goede gevoel dat niet meedoen. Ja, het is voor mij persoonlijk van belang dat ik goed met mezelf door een deur kan. En kijk, ik ben ook voetballiefhebber en ondernemer, maar ik vind principes, die heb ik ook. Ja. En het geeft mij gewoon een goed gevoel. Dus ik wil helemaal niet heel belerend zijn naar anderen en zeggen wat zij moeten doen. Alleen voor mij voelt het gewoon goed. Dank u wel. Kroegbaas Maarten Roorda was dat. Gaan we naar Dick van der Maat. Goedemorgen. Goedemorgen, met Dick van der Maat. U belde ons. U gaat wel kijken? Ja, absoluut. En dat is niet omdat ik zo voor Qatar ben. Want waarom zou je daarvoor zijn? Ik vind dat een slecht regime, een redelijk slecht regime. En de dingen die daar gebeuren, keur ik vreselijk af. Maar dat helpt niet als ik dan ook niet naar dat voetbal zou gaan kijken. En ik heb een aantal mensen ontmoet waarvan ik dan, die zeiden dan, nee, ik ga zeker niet kijken. En dan vroeg ik even door, hou je dan erg van voetbal? Nou, dat niet. Dan denk ik, ja, over wat voor item heb je het dan? Ja, ik vind het knap. Dan hoef je ook niet veel te laten. Sorry? Nee. Dan hoeven die mensen ook niet veel te laten, precies. Zegt u. Ik vind het knap als mensen zeggen, ik hou ontzettend van voetbal, maar ik ga om principiële redenen daar niet naar kijken. Ja. Dan denk ik, nou, dan doe je moeite. Dan kijk, die meneer bij jullie zit met gemengde gevoelens. Ja, dat is helemaal niks. Ik bedoel, je kijkt of je kijkt niet. En ik heb wel gemengde gevoelens. Zal ik onder het voetbal eten of niet? Dat is een gemengd gevoel. Maar met gemengde gevoelens kijken, ja, daar kan ik helemaal niks mee. Dat nee. Klinkt eigenlijk hetzelfde als ik hou niet van voetbal, maar ik ga niet kijken. Sander? Je kijkt of je kijkt niet. Wat vind je ervan? Ja, ik blijf toch bij mijn gemengde gevoelens. Ja, dat moet je ook helemaal zelf weten, maar je kunt niet uitleggen wat het is. Je kijkt gewoon of je kijkt niet. Ja. Is er nog veel discussie in uw omgeving? Zijn er mensen die tegen u zeggen, meneer Van der Maat, nou, ik ben het er niet mee eens? Heeft u een beetje ruzie nog in appgroep of valt dat mee? Nou, ik praat er niet dagelijks met Jan en allemaal over, hoor. Ik vind het niet zo interessant eigenlijk. Okay. Ik ga gewoon kijken. Ja. En wat iemand vindt dat ik moet doen, dan moeten ze maar vinden. Ja. Ik laat iedereen vrij, hoor, om niet te kijken en wel te kijken. Ik denk alleen dat als je niet kijkt, moet je dat ook enige moeite kosten. Want als het geen moeite kost, stel het maar helemaal niks voor. Dank, Dick van der Maat was dat. We krijgen ontzettend veel reacties binnen. Ik ga er even een paar voorlezen, nog eens wel aardig. Willy Bierman is benieuwd naar landen waar het dan wel zou kunnen. Het kan niet ieder jaar in Finland of Luxemburg zijn. Karen de Kees, Martin, Robert, Chris en Stefan gaan niet kijken. Maar dat komt omdat ze niet van voetbal houden. Nou ja, dat is dan vrij makkelijk. En Mark Luijks gaat juist weer wel kijken en vindt het hypocriet van kroegbazen om het niet uit te zenden in hun café. Ga je dan straks ook gas uit Qatar tegenhouden, vraagt hij zich af. Dan gaan we naar Martin Menning. Die is groot voetbalfan en die belde ons vanmorgen. En hij heeft een aantal redenen om absoluut wel te gaan kijken. Allereerst is het dat Nederland zelf niet helemaal vrij uitgaat voor wat betreft het schenden van mensenrechten. Denk aan de toestanden in Zuid-Afrika, vroeger de slavernij in Suriname. Het tweede argument is dat wij alles vanuit westers democratisch perspectief bekijken. Terwijl Qatar zelf heeft te maken met een hele andere cultuur die al eeuwen duurt. En die cultuur die heb je niet in enig moment zomaar veranderd. Dus het derde argument is dat je dus ook contact moet zoeken. Je moet juist daar naartoe gaan en eigenlijk de dialoog aangaan met die mensen. Zodat je hun kan overtuigen dat ze dingen op een andere manier moeten aanpakken. Als je dat namelijk niet doet, je blijft daar weg, je gaat je verzetten, dan heb je kans dat je bij hun een grote weerstand oproept. En vanuit die weerstand zullen ze zeker niet bereikbaar zijn voor jouw argumenten. Ja, tot slot, een vierde argument is eigenlijk dat de voetbalspelers vanuit de verschillende landen, die kunnen er helemaal niets aan doen. Die zijn hier niet debet aan, dus hun straf je ook door niet te gaan kijken. En dat zijn eigenlijk vier argumenten om wel te gaan kijken. Dat was Marty Menning, die gaat dus kijken. Is wel wat voor te zeggen, Duc en Sander. Zeker. Voor deze argumenten. Absoluut. Ook. Ja. Bob van Oosterhout is sportmarketeer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de Oranjekoorts lijkt wat uit te blijven, hè? Ja, die blijft zeker uit. Ik merk dat heel goed op ons vakgebied. Er zijn veel minder grote bedrijven en zeker ook sponsors van de KNVB die het WK actief activeren, zoals het dan heet, in ons vakgebied. En dat heeft niet alleen te maken met Qatar, maar ook wel met de timing, de tijd van het jaar, het sentiment op dit moment onder het volk. Dat speelt allemaal wel mee. Oh ja, gaat het nog wel gebeuren uiteindelijk? Komt die koorts er nog? Nou, ik heb dat iedere keer wel voorspeld. Ik heb elke keer gezegd van jongens, we gaan dadelijk zien dat wanneer we een goede start hebben van het WK en het barst eenmaal los en we gaan winnen met Oranje. Dan gaat dat toch wel weer leven onder de mensen. Ja. Dus ik denk het wel, met terugwerkende kracht wel een klein beetje. Ja, is het dan nog een worsteling voor bedrijven? Want dan heb je misschien ook wel gewoon de boot gemist qua Oranje Prularia. Ja. Even het woord. Ja, kijk, de tijd van Prularia is eigenlijk sowieso wel voorbij. Want ik kan me nog herinneren dat ik jaren geleden een keer bij jullie in de uitzending zat. En toen ging het over Wuppies, Welpies, ja. Go-Go's, Sparkies, Bundies, Buldies. Nou, vul maar in. Mm-hmm. Dat zien we sowieso niet meer. Hè? Okay. Dat past ook niet meer in dit tijdsbeeld. Dus bedrijven doen dat heel anders. Maar ik denk niet dat er veel bedrijven zijn die nog gaan inhaken. Dat zou heel raar zijn. Maar ja. Ik geloof wel dat onder het volk er nog een soort van oranje koorts gaat ontstaan. Ja. Stel dat blijft uit en mensen gaan niet kijken of veel minder kijken dan tijdens andere WK's. Gaat de FIFA daar überhaupt iets van merken? Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Want De discussie die bij ons in het land woedt. Ik heb zojuist ook even meegeluisterd. Nou, dat vind ik een hele, aan de ene kant een hele terechte discussie. Ook een hele zinvolle discussie. Maar ik heb wel de indruk dat als je gaat kijken naar alle landen in Europa, dat die discussie bij ons echt wel op het allerhoogste niveau en met de meeste intensiteit wordt gevoerd. Okay. Dus ik geloof nou niet dat als er in Nederland een paar honderdduizend mensen besluiten niet te gaan kijken, dat dat onderaan de streep de kijkcijfers gaat beïnvloeden voor FIFA. Ja. Ga je zelf kijken? Ja, ik ben betrokken bij Louis van Gaal. Ik mag, en daar ben ik erg trots op, Louis al bijna 10 jaar commercieel begeleiden. Mm-hmm. Dus ik weet ook wat hij heeft moeten doen om hier überhaupt fit aan de start te verschijnen. Mm-hmm. En nogmaals, ik vind dat Oranje en dus ook de coaches, die hebben natuurlijk niets te maken, maar dan ook niets te maken gehad met de keuze voor Qatar. Nee, maar het zal toch wel een worsteling voor ze zijn geweest, neem ik aan. Dat die keuze daarop is gevallen uiteindelijk. Absoluut. Dat is het absoluut. Maar ja, in de kern zijn die mannen op aarde om te voetballen en om hun dromen na te jagen en om een WK te winnen. Wat mm-hmm. voor sommige spelers, pak nou even onze captain Virgil van Dijk. Ja, het is zijn enige en laatste kans om op een WK te spelen. En kijk, wij zijn niet Liechtenstein. Wij hebben ook nog eens een keer kans op een wereldtitel. Ja. Dus ik snap wel dat die mannen, of tenminste, ik moet anders zeggen, ik vind dat die mannen echt alle steun verdienen. Ja. Is dat ook je advies geweest aan Louis van Gaal? Trek er niet te veel van aan. Het gaat niet om jullie. Nou, gelukkig hoef ik op dat gebied Louis niet veel te adviseren. Want dat ziet hij zelf ook al zo. Oké, dank. Pop van Oosterhout was dat. Sportmarketeer. Geetje Koevoet dan, die wil niet naar een massale bijeenkomst, maar juist naar een kleiner alternatief bij haar in Amersfoort. Ik ga niet naar het Nederlands elftal kijken. Ik ga in plaats daarvan naar een benefietconcert in het Brandpunt in Amersfoort. Georganiseerd door Esther Otjeng Grunbauer. Tijdens het benefietconcert komen interessante sprekers, onder andere burgemeester van Amersfoort en slachtoffers van de misstanden in Qatar. En er wordt geld ingezameld om mensen enigszins te compenseren. De stelling van Esther Otjeng is: al kun je maar heel weinig doen, doe dat wel, want dat is altijd veel meer dan niks. Ja, ze gaat dus naar een alternatief. Tijdens de poolfase, begreep ik, is er bij elke wedstrijd van Oranje zo'n bijeenkomst in het Brandpunt in Amersfoort. Marjan van Lunteren dan, die gaat zeker niet kijken. Ze snapt best dat weinig landen helemaal schoon zijn, maar er is een grens. Door te boycotten krapt de NOS zich achter de oren of ze de volgende keer wel weer veel geld over hebben voor de uitzendrechten. Daar kan het inderdaad natuurlijk wel van op invloed zijn. Voor Erwin Witte is de glans eraf. FIFA heeft laten zien puur en alleen voor het geld te zwichten. De sport staat op de tweede plaats. Hij kijkt daarom alleen naar wedstrijden van Oranje. En Isan vindt het een hetze die er tegen Qatar gaande is. Wat zouden wij ervan vinden als wij het toernooi mogen organiseren en iedereen gaat ons land bekritiseren? Dan gaan we naar Daan Schippers. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent persvoorlichter van de KNVB. Er zijn tegenstanders en mensen met WK-schaamte. Volgens mij hebben jullie daar geen last van, hè, vanavond bij het Huis van Oranje in AFAS Live. Heus wel dat wij rekening houden met wat er allemaal gebeurt in Qatar en hoe de situatie daar is. Alleen wij hebben besloten om voor alle supporters van het Nederlands elftal en van Oranje toch een mooi feestje te organiseren hier 3 keer in de poolfase om te beginnen. Ja, uitverkocht? AFAS Live is uitverkocht met 4000 man hier. Johan Cruijff Arena vrijdag en dinsdag volgende week nog niet. Oké, en hadden jullie enige moeite met het organiseren of ook dat niet? Liep het allemaal soepel? Met het organiseren liep het op zich redelijk soepel, ja. Ja, en wat gaan deze mensen die een kaartje hebben gekocht allemaal te zien krijgen vandaag? Nou, wat we hier gaan doen vanavond is dat er een aantal artiesten zijn die optredens gaan geven. Dat zijn Emma Heesters, Ronnie Flex, Xander de Bisonnier, Willeke Alberti. Die gaan een show geven met eigen nummers en Nederlands elftal nummers. Er is een grote zaal met allemaal biertafels in het midden waar supporters, genodigde partners aan kunnen zitten. Na een uur optreden komt er een voorbeschouwing van Jack van Gelder, Soufiane Toussaint, die de host zijn van dit evenement. Mm-hmm. En er zijn oud-voetballers, oud-internationals die geïnterviewd worden. Ron Vlaar, Hedwiges Maduro, Willem van Hanegem. Die blikken voor op de wedstrijd. Nou ja, dan is er een wedstrijd die we met z'n allen op enorme schermen gaan kijken. En na afloop een nabeschouwing en hopelijk nog een beetje een derde helft. Ja, precies, ja. Hebben jullie nog een worsteling gehad? Of zeg je van nee, wij willen dit gewoon, dit is gewoon een feestje dat we erbij zijn? Nou, natuurlijk is er een worsteling geweest gewoon bij de KNVB in zijn algemeen. Maar ik denk dat ook wel bekend is wat de KNVB allemaal heeft gedaan. En hoe de KNVB zich heeft uitgesproken tegen de situatie in Qatar. Mm-hmm. En wij vinden en vonden toch dat, ondanks dat we toch voor alle mensen, alle Nederlands elftal supporters die mm-hmm. niet naar Qatar afreizen omdat ze niet willen of niet kunnen. Op wat voor manier dan ook. Want hoe je het ook went op keert. Dit WK is natuurlijk ook op een ander moment dan normaal gesproken. Ja. Niet in de zomer, maar ja. in de winter. Vlak ja. voor de feestdagen. Er zit een financieel component aan. Dus wij vonden toch, wij willen wat voor die mensen organiseren in Nederland. En ja. dat hebben we gedaan. En dat, ja. Nou ja, dat kostte geen enkele moeite. Nee, nu zie je wel dat heel veel mensen toch die worsteling hadden. Zelfs het Nederlands elftal. Ik bedoel, die hebben gevoetbald met arbeidsmigranten. Hè, om ook zo op die manier maar een steentje bij te dragen. Heeft u enigszins een worsteling gehad of zegt u van nee, dat vind ik echt onzin. Als we gaan, dan moet je gewoon gaan. Nou, ik spreek namens de hele KNVB dat er heus wel enigszins een worsteling is geweest. Maar u weet wat we allemaal gedaan hebben om dit onder de aandacht te brengen. Ja, dus u zegt, we laten het daarmee gewoon achter ons en nu gaan we en nu gaan we ook gewoon genieten. Nou nee hoor, we hebben ook gezegd dat we maatschappelijk betrokken dit willen deelnemen aan dit WK. En dat doen we ook. En niet alleen tijdens dit WK, maar ook na het WK blijven we nog betrokken bij wat er in Qatar gebeurt. En blijven we dat monitoren. Dank. Dus het is niet van, laat het nu achter ons en we gaan een feestje vieren. Nee, dat zo bedoel ik het ook niet. Ik bedoel eerder, we hebben er heel veel aan gedaan. Dat doen we waarschijnlijk nog steeds. Maar van dit WK, ja, daar gaan we gewoon wel lekker naar kijken. En dan gaan we ook, ja, zoals we dat altijd doen, gaan we van genieten. Precies. Dat kan toch? Ja. Dank. Ja. Daan Schippers was dat, persvoorlichter van de KNVB. En net binnen dan Pieter Klok. Pieter, goedemorgen. Je hebt zelfs je jas nog aan. Ja. We zitten midden in stand.nl. Ze hadden ineens de dienstregeling omgegooid van de trein. Dus ik stond ineens in Almere. Maar goed. Nou, fijn dat je er bent. 10 voor 10. Ga je kijken naar het Nou, vanmiddag niet. Dan ben ik gewoon aan het werk. Maar ik heb er eigenlijk niet zoveel zin in. En dat komt denk ik ook omdat het in het najaar is. We zijn natuurlijk allemaal opgegroeid met WK's, maar dat was altijd een heel vrolijk zomers evenement. Mm-hmm. Het jaar zat erop en we gingen lekker voetbal kijken. Dat ontbreekt nu. Ik vind het ook geen feest door alles wat er gebeurd is. Meerdere opzichten, door alle slachtoffers, maar mm-hmm. ook het is zo posh en het draait zo om geld. Ik heb er nog geen zin in. Maar nee. goed, ik heb ook een zoontje en met wie ik graag voetbal kijk. Dus ik sluit niet uit dat ik toch op enig moment nog een wedstrijd meepak. Ja, het is vandaag wel een dag waarop je zou zeggen, dat kan niet meekijken, toch? Het is een mooie tijd. Het is niet samen ja, of iets maar ja, nee, dat is het voordeel. Het is bij tijds afgelopen. Ja. Maar ik ben dan nog gewoon aan het werk. Dus ik heb een goed excuus om niet te kijken. Okay. Excuus. We gaan naar Mark Schalekamp, schrijver en journalist. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij was verantwoordelijk voor de actie FIFA Think Again. Je had grote twijfels. Inmiddels ben je toch van mening veranderd. Wat is er gebeurd? Ja, toen ik die actie startte met een vriend in 2011, toen waren we vooral tegen omdat we dachten, ja, dit is wel heel duidelijk het resultaat van een corrupte keuze. Mm-hmm. En al het gedoe rondom de bouw, ja, dat speelde toen nog helemaal niet, want ja, toen ik werd toegekend, werd er nog niet gebouwd. Ja. En dat kwam pas later, ja. pas aan alle hevigheid de laatste 2 jaar. Ik ben eens gaan kijken. Ik heb voor HP De Tijd een verhaal geschreven. Ik ben er naartoe gegaan begin oktober. En wilde eigenlijk met eigen ogen zien en mensen spreken. En dat is iets wat heel veel mediajournalisten of mensen in de media niet gedaan hebben, merk ik. Ik vind het opvallend hoe feitenvrij er wordt geoordeeld. Hoe eensgezind we zijn in het afvallen en afkappen van Qatar. Want waar ging het niet goed dan? Wat jou betreft? Waar ging wat niet goed, bedoel je? Nou, omdat je zegt media hebben dat niet goed gedaan. Wat ging er dan niet goed? Welk verhaal hadden ze wel moeten vertellen? Nou ja, het begin vind ik wel. Kijk, dat getal dat de hele tijd rondzinkt, is die 6500 doden mm-hmm. door in de bouw, de arbeid. Ja, waar de Guardian mee kwam. Daar hebben al heel veel media over gezegd. Overigens, dat getal niet per se klopt, omdat het over alle overledenen gaat in die tijd. En ze hebben niet allemaal per se meegewerkt aan de bouw van het stadion. Dat is de eerste kanttekening die rijkelijk laat wordt gemaakt. Tweede kant, dus ik zag hem gisteren ook bij Studio Voetbal, mm-hmm. waar de woordvoerder van de Amnesty ook zei, nou ja, dat 6500, dat is waarschijnlijk ook een beetje veel. Het zijn er honderden. Nog steeds is dat veel, mm-hmm. zegt hij, zeg ik ook. Alleen, ja. Het is echt wel een groot verschil. Wat ook wordt gezegd wel, is wat ook niet duidelijk naar voren komt, is het is niet duidelijk als mensen overlijden vaak waaraan ze zijn overleden. Mm-hmm. Dat heeft ook onder andere te maken met geloof. Dat autopsie vaak in vele gevallen ook niet toegestaan is. En overleden mensen die naar Azië terug moeten, ja, ook niet onderzocht mogen worden. Nee, maar even los daarvan is het natuurlijk best bijzonder dat je zou zeggen, fitte werknemers die overlijden, dan zijn er eigenlijk, als we hier in Nederland een stadion zouden bouwen, dan zouden 3 mensen bij overlijden, zouden wel denken, hé, hoe kan dat nou? Dus, maar dat even daar gelaten. Je bent van mening veranderd, want je zegt, ik ben er naartoe gegaan en het lag toch eigenlijk allemaal anders dan ik dacht. Maar niet allemaal. Het ligt gewoon genuanceerder. En dat mis ik in het hele debat. Kijk, om te beginnen is het zo dat merk je ook. Die stadions zijn fantastisch mooi. Er zijn de beste architecten voor gebruikt. Want ja, er is geld, maar het geld wordt ook wel op een mooie manier gebruikt. We hebben ook gisteren gezien in die wedstrijd. Het werd prachtig in beeld gebracht aan voor de supporters. En ook voor televisiekijkers. Het is echt gewoon goed. En daar werd van tevoren ook een beetje smalend over gedaan. Het is heel compact, het is gewoon goed georganiseerd. Het hele land is op ingesteld, heeft 10 jaar de tijd gehad om het zo goed te regelen. Heeft het ook gedaan. Ja. Kortom, ja, precies, er mag wat meer nuance in het debat. En jij bent dus van mening veranderd. Dankjewel, Mark Schalenkamp was dat. Gaan we tenslotte nog even naar Hilde Bakker, persvoorlichter van Rijkswaterstaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij stellen vanmorgen dus de vraag, gaan mensen kijken? Maar ik heb het idee dat jullie enigszins het antwoord hebben of denken te hebben. Want ik lees overal, jullie verwachten een vroege avondspits. Ja, wij verwachten eigenlijk wel dat mensen wat eerder van... Oh, en daar gaat de verbinding. Ja. Dat zul je net zien. Op het hoogtepunt. Misschien werd ze dan weggedrukt of zo door de baas. Ja, en dit is gewoon live radio. Okay. Dit kan gebeuren met verbindingen. Die vallen gewoon af en toe weg. Ja. Ja. Ja, moeten we mee doen. Wat ik jammer vind, is dat ik had heel graag willen weten, hoe meet je nou zo'n verwachting dan als Rijkswaterstaat? Dat wil ik heel graag weten. Dat is een hele goede vraag. Die schat je. Je kijkt gewoon 2 miljoen kijkers voor de openingswedstrijd. Nou, er is altijd een verhouding tussen de openingswedstrijd en de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. Dan denk je zoveel mensen. Nou, ja, we gaan het even vragen. Ze is weer terug. Mevrouw Bakker, u bent weer terug. Wat fijn. Ja, hoe meet u nou zo'n vierdruk van vanmiddag? Nou, het is eigenlijk een verwachting van ons. Wij weten dat ongeveer de avondspits op maandag zo rond 5:30 op zijn hoogtepunt is. Nou ja, dat is eigenlijk midden in de wedstrijd. Dus we verwachten dat mensen eerder van huis gaan om van werk naar huis gaan om de wedstrijd te kijken. Dus we denken eigenlijk dat rond 3:00 al de eerste files zouden kunnen ontstaan. Oké, en hoe druk wordt het dan, denkt u? Ja, dat is ook afhankelijk van het weer. Het is, we waarschuwen nu vooral ook omdat de wedstrijden in de winter zijn en niet in de zomer. November is eigenlijk al een file maand met donker, slecht weer. Dus hoe groot de file gaat zijn, dat kunnen we niet weten. Maar we denken wel dat die vroeger komt dan normaal. Oké, dank u wel, Hilde Bakker, persvoorlichter van Rijkswaterstaat. Ik zei geloof ik net politie, maar het is dus Rijkswaterstaat. Dank u wel. Tot zover Stand.nl, hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de vraag of u wel of niet gaat kijken naar het Nederlands elftal. Ja, en het beeld is dus enerzijds, anderzijds de ene wel en de ander niet. De discussie hierover gaat natuurlijk verder in de Spraakmakers Community. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakers@kro-ncv.nl. Feyenoord is het linkerbeen van Hanegem. Feyenoord is de rechterteen van Overkindval. Feyenoord is het matje van John de Wolf. Feyenoord is de kromme rug van Jozef Kieprits. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh, nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check voor 15 december rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Feyenoord is de trots van Rotterdam. Feyenoord is liefde. Lees nu Lourdes aan de Maas, het nieuwe boek van Michel van Egmond en Martijn Krabbedam. Check dus voor 15 december rente.dsb.nl of u nog rente ontvangt. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Dus jij wil je klanten verrassen met kerst? Nou, komt-ie dan. Voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. It's a Sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar het prachtige Lanzarote. Al vanaf €299 per persoon. We need a holiday. Boek Lanzarote of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Vandaag besteld, morgen in huis. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Kan ik die energieprijs dan weer doorberekenen aan mijn klanten? En met deze inflatie moet ik misschien anders gaan inkopen? Oh, ik zit ook nog met die belastingschuld. Hoe ga ik die betalen? Als ondernemer komt er nu veel op je af. Check daarom kvk.nl voor kennis waar je direct iets mee kunt. KVK. Hou vast voor ondernemers. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Met Volkskrant hoofdredacteur Pieter Klok hebben we het zo in het mediaforum over de mediadynamiek die op gang is gekomen nadat zijn krant dit weekend publiceerde over wat zich allemaal afspeelde bij De Wereld Draait Door. En uiteraard de journalistieke afwegingen die erbij zijn gemaakt. Nu eerst, Nederlandse steden zijn weer wat schoner geworden. Daarover hoort u meer in het NOS Journaal met Casper Meijer. Groningen is de gezondste stad van Nederland. Rotterdam de meest ongezonde. Dat zegt adviesbureau Arcadis, dat onder meer keek naar de buitenruimte, de luchtkwaliteit, naar hoe het openbaar vervoer is geregeld. Veel steden doen bijvoorbeeld iets aan mobiliteit, zegt Arcadis. Er komen 30 kilometer zones binnen in de stad en ze geven voetgangers en fietsers steeds meer voorrang ook op de straat zelf. Dat heeft een enorme effect op lange termijn ook op de luchtkwaliteit. En een stad als Eindhoven bijvoorbeeld, die gaat ook echt inzetten op een stukje ondertunneling van de binnenstad, waardoor je het verkeer ook echt uit de binnenstad weghaalt. De onderzoekers concluderen dat alle Nederlandse steden de afgelopen jaren vooruitgang hebben geboekt, al zijn de 4 grote steden minder vooruitgegaan dan andere grote plaatsen. Rijkswaterstaat is een campagne gestart tegen zogeheten slagboomduikers. Dat zijn bestuurders en voetgangers die op het allerlaatste moment onder een slagboom doorgaan als een brug opengaat. Dat gedrag leidt geregeld tot ongelukken. Elke week wordt er wel ergens in Nederland een slagboom kapotgereden. Volgens Rijkswaterstaat veroorzaakt het ook veel stress bij brugwachters. Vorig jaar reed bij Terneuzen een busje van een geopende brug op een binnenvaartschip met 1 dode en 5 gewonden tot gevolg. Oekraïne spreekt tegen dat het een groep Russische krijgsgevangenen heeft gedood, zoals Rusland zegt. Op Russische sociale media circuleren beelden van 10 Russische militairen. Die zouden volgens Rusland zijn gedood nadat ze zich hadden overgegeven. In Zuidland bij Spijkenisse is gisteravond iemand doodgeschoten. Dat gebeurde rond 22:30 in een woonwijk. Rond middernacht pakte de politie op de A15 een verdachte op. Er wordt onderzocht of die er wat mee te maken had. In Stolwijk bij Gouda is vogelgriep opgedoken op een legkippenbedrijf. Er worden alle 23.000 dieren afgemaakt. 7 pluimveebedrijven in de buurt worden scherp in de gaten gehouden en er is een vervoersverbod ingesteld. Het moet voor mbo-studenten makkelijker worden om te wisselen van studie. Dat advies krijgt minister Dijkgraaf van een commissie die wil dat meer mensen kiezen voor een studie in de zorg of techniek. Eenvoudiger overstappen naar zo'n studie is belangrijk voor mbo-studenten die bij nader inzien willen terugkomen op hun studiekeuze. Dat zegt Lodewijk Asscher, voorzitter van de commissie. De meeste mbo-studenten willen graag aan het werk na een studie. Maar als je in een verkeerde opleiding zit, je hebt het niet naar je zin, dan is de keuze tussen zonder diploma van de opleiding af of naar een kansrijke opleiding. Nou, dat lijkt me in het belang van de student en van de samenleving. De commissie wil ook wat doen aan de beeldvorming rond studies. Zo denken ouders vaak dat een kantoorbaan het beste salaris oplevert, terwijl de startsalarissen in de techniek en zorg volgens de commissie hoog zijn. Bij de presidentsverkiezingen in Kazachstan is zittend president Tokayev herkozen met 82% van de stemmen. Erg spannend was het niet. Van tevoren was al duidelijk wie er zou winnen. Tokayev nam niet eens de moeite om met de 5 andere kandidaten in debat te gaan. Eerder dit jaar waren er grote protesten in Kazachstan. Die begonnen vanwege de verdubbeling van de brandstofprijzen, maar liepen uit op demonstraties tegen de machthebbers in het land. Duizenden mensen werden daarbij opgepakt. Bijna 250 mensen werden gedood. Het weer. In het noorden kan het komende uur nog glad zijn. In de loop van de dag trekken buien over het land met mogelijk natte sneeuw. Het wordt 3 tot 9 graden. Morgen is het bewolkt en in het zuiden valt dan regen. Bij matige zuidenwind wordt het 6 tot 8 graden. Gaan we voor de situatie op de weg naar de ANWB. Daar zit vanmorgen Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen. Het is 9:54. Hoe is het nu op de weg? Op de meeste plaatsen kun je nu prima doorrijden. Maar op de A7 in het noorden van het land zien we een uitzondering. Duitse grens richting Groningen. Er zijn meerdere ongelukken gebeurd. Onder meer eentje met twee vrachtwagens tussen Sappemeer en de afrit Westerbroek. En de weg is daar helemaal dicht. Waarschijnlijk gaat het nog tot het eind van de middag duren. Het verkeer kan het beste omrijden via Veendam en Assen over de N33 en de A28. Kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn? En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Mijn naam is Carlijn Kingma, kunstenaar en cartograaf. Reis mee door een landschap van onzichtbare geldstromen en verborgen krachten. In mijn nieuwste kaart, het waterwerk van ons geld. Nu te zien in Rijksmuseum Twente. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Het Nederlands Blazersensemble speelt Concert in de Vorm van een Peer. Een theatrale voorstelling vol absurdisme, verwondering en vooral wonderschone muziek van Erik Satie. Visionair, zonderling en enfant terrible van het Parijse muziekleven. Kijk op nba.nl. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Concert in de vorm van een peer. Vanaf 25 november door heel Nederland. We hebben in ons land een probleem. De kaartkloof. Vroeger kreeg je nog stapels aardige kaarten. Maar nu? Zo'n appje. Weg met die kaartkloof. Stuur vaker een kaartje. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. BNNVARA twijfelt over oprechtheidsspijtbetuiging van Nieuwkerk. En NPO gaat grensoverschrijdend gedrag bij DWDD snel en grondig onderzoeken. Twee koppen in de Volkskrant van vanmorgen. De krant die dit weekend kwam met het verhaal over hoe het eraan toe ging bij DWDD en hoe daarop gereageerd is door de leiding. En daarom in dit mediaforum Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant. Frenk van der Linden. Frenk, goedemorgen. Hoi. Jij komt bij ons vanuit studio De Smet in Amsterdam, want je trein bleek niet te rijden. Maar alle treinen niet. Zo'n beetje. Ja, echt zo'n maandag is het ook. Zo voelt dat. Maar goed, jij bent ook in ons mediaforum met grote regelmatig gast bij DWDD. En natuurlijk onze spraakmaker van vandaag, presentator Sander de Kramer. Praat ook mee. Eerst gaan we kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Frenk, ik begin bij jou. Jouw mediamoment gaat over de uitzending van Kunststof die jij afgelopen donderdag presenteerde. En waarin je zei dat de raketten die vorige week in Polen neerkwamen Russische raketten waren. En dat bleek achteraf niet zo te zijn. Ja, dat is natuurlijk onverdedigbaar. Kijk, de NAVO zelf reageerde koelbloedig en professioneel, zoals Caroline de Gruyter zo mooi schreef zaterdag in de NRC. En ik had wel een onsje van die koelbloedigheid kunnen gebruiken. Op het moment dat Kunststof begon met als gast Iris Koppen, was al niet helemaal duidelijk hoe het zat. Mm-hmm. En die nuance had ik natuurlijk moeten aanbrengen. Ik bracht het als een feit dat het zou gaan om een Russische raket. Moet je niet doen. Nuances zijn ongelooflijk belangrijk. Ja. Je moet gewoon de feiten laten kloppen. Je wil niet dat mensen dingen over jouzelf zeggen die maar half deugen. Dus dat doe je ook over een ander niet. En heel belangrijk, op het moment dat je te maken hebt met sterke krachten, ook in Nederland, die de Russen steunen en die de pers wantrouwen, dan moet je extra op je tellen passen. Dat deed ik niet, mea culpa. Dus een rectificatie bij deze. Nou ja, je moet af en toe gewoon eerlijk zeggen, dat had ik beter moeten doen. Ja. Waarvan akte? Ja, dat is een interessant punt, vind ik dit, als mede-radiomaker, Frenk. Want ja, het is mij ook wel eens overkomen, dan zit je in een live radio-uitzending en achteraf denk je, hè? Wat ik zei, dat klopte helemaal niet. Maar dan heb je dus geen plek meer om even goed te rectificeren. Als je dat in je eigen uitzending doet, maak je het soms weer heel groot. Hoe doe je dat nou kundig? Nou ja, ik denk wel dat we bijvoorbeeld actiever zouden kunnen vertellen met enige regelmaat in programma's waar eventueel rectificaties te vinden zijn. Kijk, dat je niet in het NOS-journaal hele grote fouten kunt melden. Ja, dat snap ik allemaal wel, want het nieuws dendert letterlijk en figuurlijk door. Mm-hmm. Maar meld wat vaker, ook in een uitzending. Hebt u klachten over het NOS-journaal? Of plaats uw kritische kanttekening. Kijk even op onze site, daar kunt u dat melden. Daar leggen wij verantwoording af. En zelfs dat doen we te weinig. Ja, en daar staan ook onze rectificaties. Ja, Pieter, wat dat betreft is de klant kranten makkie. Want daar heb je gewoon een rubriekje voor. Rubriek aanvulling en verbeteringen, ja. Die is elke dag goed gevuld. Ja, nou, wat natuurlijk interessant is, radio blijft bestaan. Vroeger was radio heel vluchtig. En als je dan een fout maakte, nou ja, dan verdween die in de lucht. En nu blijft het bestaan. Het blijft je eindeloos achtervolgen. Daar heb ik zelf ook ervaringen mee. Terwijl radio heeft van nature iets tijdelijks. Je probeert iets te formuleren. Soms formuleer je iets ongelukkig. Soms zeg je iets wat je helemaal niet waar kan maken. Dat hoort bij radio. Alleen omdat het blijft bestaan, ja, moet je het ook rectificeren. Dan gelden er ineens hele andere wetten. Ja, nou, bij deze gerectificeerd, Frenk. Pieter, jouw mediamoment gaat over het belagen van anti-Zwarte Piet demonstranten afgelopen weekend bij de intocht van Sinterklaas in Staphorst. Welk punt wil je maken? Nou ja, ik wist eigenlijk niet wat ik zag. Ik denk dat we steeds dichter komen bij een lynchpartij. Die mensen werden vastgereden, klemgereden in hun autootjes. Ze konden geen kant op. En vervolgens komt er een menigte op af met vuurwerken, met alles, smijten, met allemaal dingen. Dit is lynchen. We zitten er echt niet meer ver van af. Er waren waarnemers van Amnesty International. Die kwamen daar gewoon kijken, hoe gaat het hier aan toe? Die zijn ook gelinst, die auto's zijn gesloopt. Maar wat vooral is, dit waren mensen in een totaal machteloze situatie. En als je dan doorgaat met belagen, dan is er iets heel grondigs mis in je hoofd. Ja. En, Waar was de politie? Nou ja, die hebben zich, zoals de politie is, die opereren dan pragmatisch in Nederland. Die willen deescaleren, dus die waren er niet. Ze hadden al die mensen op moeten pakken. Ik vind het ongelooflijk en ik vind dat alsnog moet gebeuren. Nu moet Amnesty aangifte doen. Ik verwacht een veel krachtiger signaal van de overheid nu. Dat je echt uitstelt, jongens, dit kan niet. Dit gaat alle grenzen buiten. Als we dat niet doen, dit schuift elke keer een beetje op. Ja. We gaan het gewoon normaal vinden. We gaan denken, folklore. We rammen even een paar anti-Zwarte Piet activisten in elkaar. Dat moet niet. We moeten hier echt een harde streep. Hoe zou het komen dat mensen zo'n kort lontje hebben tegenwoordig? Waar zit het hem in? Ja, ik denk toch dat ze gek worden gemaakt op sociale media. Dat bleek ook. Het was in de aanloop, hadden ze elkaar weer gek gemaakt. Er komt weer een tractor, wordt weer uit de schuur gehad. Jij wil door, Roos. Ja, nee, maar maak je zin maar af, hoor. Nou ja, het past bij die hele, wat je bij die boerenprotesten ook ziet. Dat het vrij snel heel agressief wordt, ja. Ja, dus dat punt wilde je even maken. Ja. Mag een groter zorg uitspreken. Nou, dan gaan we het nu uiteraard hebben over de onthulling van de Volkskrant dit weekend over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Vrijdag onthulde de krant dat tientallen medewerkers zich op de redactie van een populaire televisieprogramma onveilig voelen door hun vernederingen en woedeuitbarstingen van presentator Matthijs van Nieuwkerk en enkele leidinggevenden. En dat de top van de omroep BNNVARA jarenlang wegkeek. Pieter, jij bent hoofdredacteur van de Volkskrant. Vandaag komen jullie met een tweede onthulling. Namelijk dat BNNVARA twijfelt aan de oprechtheid van de spijtbetuiging van Nieuwkerk. Het heeft dan weer vooral te maken met de eerste reactie die Van Nieuwkerk jullie vrijdag gaf. Mm-hmm. En die wijkt qua toon nogal af van de tweede reactie. Die reactie die jullie uiteindelijk hebben gepubliceerd. Wat is het grootste verschil tussen die twee reacties? Nou, in die eerste reactie zat weinig spijt. Er zat vooral woede over het artikel. Want hij heeft het artikel mogen lezen van jullie? Ja, dat helemaal. Integraal. Dat wilde hij ook graag. Hij wilde pas reageren als hij het hele stuk onder ogen had gehad. Nou ja, dat maakte bij hem toch woede los. Waardoor het hem heel veel moeite kostte om meteen een soort spijt te betuigen. Ja, het is wel verwarrend, vind ik. Twee reacties van Nieuwkerk. Nou, ik vind niet. Kijk, iedereen heeft het recht om zijn reactie aan te passen. Uh-huh. Het is natuurlijk voor hem ook een hele pijnlijke publicatie. Er staat enorm veel vorm op het spel. Dus hij heeft alle recht om zich te verdedigen. En als hij eerst in een vlaag van woede een verklaring afgeeft waar hij later op terug wil komen, dan willen wij daar graag ruimte voor geven, gezien de enorme heftigheid van zo'n publicatie ook voor hem. Kijk, het probleem is dat hij die verklaring ook aan de BNNVARA heeft voorgelegd. Dat maken wij niet zo vaak mee. Dat iemand een reactie afgeeft en die dan ook even voorlegt aan de omroep van, is dit goed genoeg? Mag ik dan door met mijn programma's? En zij zeiden nee. Zij zeiden bij die eerste verklaring nee en toen heeft hij hem aangepast. Ja. Dus dat is wel. Maar en ja, toch publiceren dat kunnen jullie we, daar vandaag dat, over. Ja, maar dat feit kunnen we niet verzwijgen. Ja. Kijk, die relatie tussen BNNVARA en Matthijs van Nieuwkerk is relevant. Ja. Dus dit moeten we beschrijven. Maar we hebben die verklaring verder niet integraal gepubliceerd of geciteerd. Waarom niet? Nou, ik vind dat hij is erop teruggekomen. Ja. En maar dat het is wel nieuws geworden, toch? Nu, omdat BNNVARA ook zegt... Dus we beraden ons nu wel. Dus het feit dat er twee verklaringen zijn. Dus je probeert alle relevante feiten te melden. Maar je wil hem wel recht blijven doen. En nogmaals, hij heeft het recht om zijn verklaring aan te passen. Ja. Nou, wat zegt dat? Dat hij zo reageerde, dat hij zo boos reageerde eigenlijk in eerste instantie? Nou, het ligt een beetje in lijn met natuurlijk het hele artikel... Ja, het is een vrij emotioneel iemand die op dergelijke momenten het moeilijk vindt om rustig en gecontroleerd te reageren. Maar goed, hij leest heel dat stuk. Dan denk ik van, dan komt hij met een gedegen, goede verklaring. En dan komt hij zo uit de bocht. Hij is puur boos. Tenminste, ik weet het niet. We hebben natuurlijk niet kunnen spreken, helaas. We hebben dat wekenlang geprobeerd. Ik denk ook dat het steeds goed is dat hij zijn verhaal zou doen. Gewoon uitgebreid. Mm-hmm. Dat doet hij niet. Ik kan zijn karakter niet lezen. Daar heb ik ook niet voor doorgeleerd. Nee. Snap jij het, Frank? Ik nog wel even wil aantekenen hierbij... dat ik het wat ik eigenlijk had verwacht toen we het stuk publiceerden... dat de aandacht veel meer uit zou gaan naar BNNVARA. Want jij zei het net ook al hiervoor, dit was ook een publiek geheim... Hè, deze woede-uitbarstingen van Matthijs van Nieuwkerk. Iedereen wist het, de revue had er al over gepubliceerd. Ja, ik zei dat tijdens de reclame tegen jou, ja. Zelfs Privé had er over gepubliceerd. Dus, mm-hmm. dus dat het er af en toe heel hard aan toe ging, was geen geheim. Wij hebben het verhaal heel erg de vraag proberen te beantwoorden... waarom greep BNNVARA niet in? En wat BNNVARA nu doet, ze hebben zelf nog geen excuses aangeboden hiervoor. Ze zeggen alleen, onder ons was dit nooit gebeurd... maar ze hebben nog geen verantwoordelijkheid genomen. Hè. Dus tegen Suzanne Kunstler hebben jullie ook gesproken. Ja, die is nu verantwoordelijk en zij zegt, het mag niet als bestaan. Als ik toen in de directie had gezeten, had ik het nooit geaccepteerd. Nou, dat is altijd een vrij makkelijk standpunt natuurlijk. Maar ze heeft niet namens BNNVARA excuses aangeboden... Nee. Van dit had nooit mogen gebeuren. Dus zij probeert nu de schuld bij de presentator te leggen. Bedenkingen bij heb. Want nogmaals, zij hebben dit laten bestaan. Mm-hmm. Ik wil het graag straks ook nog even over de rol van Frans Klein hebben. Zij werden hier continu voor gewaarschuwd. Hè. BNNVARA als organisatie, zij hebben bewust gedacht van... ja, maar het succes van dit programma is veel belangrijker... dan die paarden, dan die tientallen mensen die sneuvelen. Mm-hmm. Daar moeten zij verantwoording over afleggen. En ze moeten nu niet doen van als straks Matthijs schuldbewust is... en zegt dit zal nooit meer gebeuren alsof het probleem dan is opgelost. Want het probleem is dan niet opgelost... want het ligt bij de publieke omroep en bij BNNVARA. Ja, Freek, heb jij het stuk ook zo tot je genomen? Dat je dacht, ja, dit gaat eigenlijk veel meer over BNNVARA... en hoe zij hiermee omgingen dan om hoe Matthijs zich gedroeg in die tijd? Nou, ik was er in alle eerlijkheid verscheurd over. Ik heb ongelooflijk veel oordelen gehoord de afgelopen dagen. Dat kan erg snel gaan. Een beetje te snel, naar mijn gevoel. Ik zit vooral met een paar vragen. Kijk, ik heb jarenlang met ontzettend veel genoegen... gezeten aan die tafel van De Wereld Draait Door... en ook heel prettig samengewerkt met Matthijs van Nieuwkerk. Al zeg ik erbij dat mij met ook wel enige regelmaat... geluiden ter oren kwamen uit de monden van redactieleden... dat het daar misging en in sommige gevallen falikant misging. En ja, waar ik vooral mee zit als het om die kant gaat... is wat is nou eigenlijk dat psychologisch gif... zoals Van Nieuwkerk dat zelf heeft omschreven... Hè, dat op een gegeven moment tussen zijn... oren is gekropen. Wat is daar in psychologisch opzicht dan eigenlijk precies gebeurd? Mm-hmm. Hoe ontstaat zo'n vervorming? En de tweede vraag die ik heb, die gaat meer over de kant van de journalistiek, van ons, van de Volkskrant, van ondergetekende. Ik vind het heel knap en evenwichtig werk wat de collega's van de Volkskrant hebben verricht. Ik bedoel, het is breed, het is gedetailleerd. Het geeft ook aan waar nog witte vlekken zitten. Hè? Wat weten we nog niet? Dus dat vind ik echt heel erg in balans. Tegelijkertijd denk ik, hoe kan het nou dat wij als kwaliteitsmedia... die heel regelmatig dit soort dingen al hebben gehoord... ook van die journalisten die weg zijn gegaan bij De Wereld Draait Door... en die bij andere kranten, bij andere programma's enzovoort zijn gaan werken. Dus laten we zeggen, half journalistiek Nederland wist dit. Hoe kan het nou dat ze dan zeiden van... het staat weliswaar een nieuwe revue... maar dat werd dan beschouwd als een soort van vuilnisbakjournalistiek. Ja, beantwoord die vraag zelf eens, Frank, want jij zegt, ik wist het dus ook. Waarom heb jij die vraag voor jezelf kunnen beantwoorden? Nou, ik worstel daarmee, want kijk, je maakt deel uit in feite van zo'n team. Je hoort dat. die redacteuren die blijven aan de oppervlakte. Je vraagt af en toe wel eens door. Hè. Mm-hmm. Dus je ruikt iets, maar je krijgt het eigenlijk niet hard. En dan is ook een soort van gewetensvraag. Als je daar deel van uitmaakt, ben jij dan degene die het gifmes pakt, hè, om bij gif te blijven, ja, en die dat in de rug van eigen collega's plant? Dat is ongelooflijk ingewikkeld. Ik vind achteraf dat ik daar meer op had moeten doorvragen bij redacteuren, mm-hmm, van De Wereld Draait Door. Ja. En dat ik dan tegen andere collega's het kunnen zeggen, bij kranten waar ik voor werkte, bij Nieuwe Revue waar ik voor werkte. Jongens, hier is iets uit te zoeken. Ja. En dat had ik dus beter kunnen doen. Ja, dat is de les die jij dan hieruit trekt. Pieter, was het voor jullie ingewikkeld? Want jullie hebben ontzettend veel mensen gesproken. Ja. En jullie hebben ook alle leidinggevenden uit die tijd gesproken. Ja. Dus we hadden het over Suzanne Künstler, die is dan nu de leidinggevende. Maar Djoeke Wienia was de eindredacteur in der tijd. Frans Klein. Frans Klein hebben jullie gesproken. Die was toen mediadirecteur van BNNVARA en is eigenlijk eindverantwoordelijk. Ja. Was het lastig om ze te spreken te krijgen of dat niet? Nou, het begon zo dat redacteur vroeg, moeten we dit doen? We kregen tips van naar aanleiding van die boze uitzending. Hè, mm-hmm. Van bij BNNVARA zijn ook vreselijke dingen gebeurd. Dus dat waren de eerste tips. Toen zei ik, nou, laten we snel wat mensen gaan bellen en kijken of hoe groot dit verhaal is. En eigenlijk vrijwel meteen bleek dat iedereen hier een verhaal over had. Dus het kostte helemaal geen moeite. En er kwamen de hele tijd nieuwe bronnen bij. Iedereen wilde erover praten. Dat hebben we eigenlijk nooit. Hè. Meestal moet je bij een publicatie echt je best doen om, ja, voldoende bronnen te verzamelen. En dan krijg je 70 net mensen rond. Gesproken en 50 dit mensen heb ik nog zeiden nooit meegemaakt dat iedereen wilde praten. Ja. Iedereen wilde hiermee in het reinen komen. En blijkbaar ook de hoofdrolspelers. Ja. Hè, zoals Djoeke Wienia en Frans Klein in mindere mate. Maar blijkbaar was het toch ook een behoefte om het hierover te hebben. Mm-hmm. Zit hier toch soort heel veel onverwerkt leed. Mag ik je vragen, Pieter? Frans Klein is vrij sumier tot nu toe in zijn reacties. Hè? Hebben jullie ook aan hem gevraagd van, wat is nou het beleid dat je hebt gevoerd? Wat heb je in dat stadium gedaan, in dat stadium en dat stadium gedaan? Ik ben gewoon heel benieuwd wat hij... Mag ik Frans Klein even citeren? Een interview van 2017 met Nathalie Huigsloot. Toen was hij inmiddels al geen mediadirecteur bij de VARA, bij BNNVARA, maar een netmanager volgens mij, of zelfs al directeur video bij de NPO. Hij zegt, het ene moment zijn de reacties hemelhoog jouksend en op andere momenten heet Matthijs een veel eisende tiran. Maar de rode draad is uiteindelijk dat DWDD tot het gaatje gaat. Matthijs is daarin soms gekmakend, zeg ik maar even, op basis van wat ik soms van dichtbij heb gezien. Maar dat is ook wat ik altijd heb gesteund. Ik zou bijna zeggen, dat heeft wel iets van een band doen ontstaan. Dus wat zegt hij hier? Hij heeft dat gekmakende, tyrannieke gedrag gesteund. Hij heeft hem daarin gesteund. Daardoor had hij een bijzondere band met Matthijs, omdat hij hem altijd bleef steunen, ondanks dit tyrannieke gedrag. Maar dit brengt dat ons zegt bij een Frans Klein. Punt, nee, maar he? Ik wil nog even afmaken. Ja, het succes van Frans Klein is 1-1 het succes van Matthijs van Nieuwkerk. Toen hij begon ooit als programmadirecteur bij de VARA, zijn eerste succes was Matthijs van Nieuwkerk, De Wereld Draait Door. Dat is altijd zo gebleven. Later moest Matthijs van Nieuwkerk nog meer programma's maken. Want alles wat Matthijs van Nieuwkerk deed, hielp Frans Klein. Ja, en hij zegt in een reactie, nu op het stuk van afgelopen weekend, zegt hij juist op de laatste vraag die jullie hem stellen, van je gaat nou toch niet beweren dat ik mijn succes te danken heb over de rug van deze redacteuren. Wil jij nu het andere? Nou, die interpretatie die moet de ander maar geven. Wat ik wel, ik hoorde ook Frederik Leeflanger bij Nieuwsuur, daar was ik ook wel verbaasd over. Die zeggen, ja, tegenwoordig is Frans Klein helemaal van de inclusie. Ja, en hij was natuurlijk, hij is al lang geen directeur bij de VARA meer. Ja, dank je de koekoek ook als zij zijn baas. Zij is nu de baas van de NPO. Van de NPO, maar dit brengt ons bij een wat structureler punt, als ik daar iets over mag zeggen. Kijk, Hilversum neemt iedereen de maat. Den Haag moet transparant zijn. De wetenschap moet transparant zijn. De sport moet transparant zijn. En de wereld van de ondernemingen moet transparant zijn. Maar als een deel van de Nederlandse democratie niet transparant is, dan is het datzelfde Hilversum. Uh-huh. Dus daar is gewoon sprake van een enorme dubbele moraal. Ja. Op basis waarvan mag de een wel een documentaire maken en de ander niet. Hoe zit het met de verdeling van de zenduren tussen de omroepen? Waarom is er geen verantwoording die wordt afgelegd door omroepbonzen? Waarom zijn er geen afspraken over de lengte van jaren, waarin de belangrijkste zendercoördinatoren en andere topmensen daar blijven zitten? Ja. Er zou een systeem moeten komen zo langzamerhand. En deze affaire is daar een maximale illustratie van. Ja. Waardoor Hilversum beter inzichtelijk wordt en zich meer verantwoordt. En wij als democratische samenleving daar toezicht op kunnen uitoefenen. Pieter? Er is één hamvraag. Kan de publieke omroep een kritische documentaire maken over Frans Klein? Volgens mij is het antwoord nee, want die man heeft veel te veel macht. Ik heb die vraag wel eens gesteld of ik een documentaire kon maken over hoe Hilversum werkt. Ik zal je voorzichtigheidshalve zeggen, daar werd niet erg enthousiast op. Dit is echt een heel groot probleem. Er zijn meerdere problemen die deze affaire samenkomen. Dus het zou heel zonde zijn als het zich beperkt tot Matthijs van Nieuwkerk. Dat is maar een deel van het probleem. Het is de kijkcijferobsessie bij de publieke omroep. En die, het is de strijd met RTL, die wilden ze heel graag winnen. Frans Klein, die was als de dood dat Matthijs van Nieuwkerk wegging. Dat was zijn oerangst, dat was de hele zijn angst. Matthijs mag niet weggaan. Nou, dan kan je dit soort gedrag natuurlijk niet goed aanpakken. Maar nu komt er dus een onderzoek. Dat heeft Frederik je leven lang aangekondigd. Daar vind ik ook iets van. Ja, je zit hier bijna emotioneel in, zou ik willen zeggen. Nou ja, ik vind wel, dit is precies wat Frederik zegt. Ik schrik hoe de publieke omroep reageert. Daar schrik ik echt van. En dat laat echt zien hoeveel er mis is bij de publieke. Even over dat onderzoek. Ja. Want Frederik je leven lang heeft aangekondigd, hoofd NPO. We gaan een onderzoek doen. Mariette Hamer heeft bij Buitenhof gisteren gezegd, laat dat door een onafhankelijk iemand gedaan worden. Door een minister van staat bijvoorbeeld. Hoe zie jij dat, Pieter? Nou, wat wil je nog weten? De feiten worden door niemand betwist. We hebben 50 mensen gesproken, of 70 uiteindelijk, maar 50 die zeggen er was sprake van serieus grensoverschrijdend gedrag. Feiten worden door niemand betwist. Zoals jij al zegt, het is jarenlang een publiek geheim, dus we weten al wat er gebeurd is. We weten ook hoe Frans Klein zich heeft opgesteld. We weten wie er verantwoordelijk was. Dus waarom wil je nog zo'n onderzoek, ook als je weet hoe ingewikkeld het is om zo'n onderzoek goed in te richten? Dit moet ik met je oneens zijn. Ik bedoel, wij zijn het zoeklicht als media in zo'n samenleving. Wij moeten proberen aan te geven waar dingen gebeuren. Vervolgens moet daar op een evenwichtige manier op worden gereageerd door de mensen die gaan over het geld, die gaan over het toewijzen van omroeplicenties enzovoorts enzovoort. Dat is een ander chapiter. Wij moeten niet ook de rechter willen zijn. Wij moeten onderzoeken. We mogen desnoods officier zijn, aanklager, maar wij moeten niet ook de rechter willen zijn. Ik vind dit een stap te ver wat je nu zegt. Nee, maar dat, Frank, dat is helemaal niet wat ik zeg, dat wij de rechter zijn. Wat ik alleen maar je zegt het is genoeg. Kijk, integriteitsonderzoek, dat weten we allemaal. Dat zien we bij elk integriteitsonderzoek. Die zijn altijd moeilijk. En dat lukt nooit om het helemaal goed te organiseren. Waar het mij om gaat, is volgens mij is er duidelijk wat er gebeurd is. Zelfs door Matthijs van Nieuwkerk wordt het niet betwist. Er is gewoon alle hoofdrolspelers. Jullie hebben ontzettend veel aan het licht gebracht, waarvoor nogmaals hulde. Maar welke vraag heb je zeker? Nou, ik wil weten bijvoorbeeld hoe systematisch het is geweest dat Klein signalen heeft gekregen van de redactie, wat hij zei tegen die mensen. Dus ik wil gewoon details. Ik wil het volledige beeld. En dan kun je echt tot een oordeel komen. Ja, en tot slot kunnen de heren wat jullie betreft wel door, want we hebben het nu met name over Matthijs van Nieuwkerk en Frans Klein. Nou, daar gaat het mij niet om. Het gaat erom dat je een goede analyse maakt van wat er is misgegaan hier. Ja. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Okay. Welke koppen moeten rollen, dat vind ik nooit zo'n interessante vraag. Dat is later. Frank? Nou, ik denk dat ze even on hold moeten. Dus je besluit nog niet definitief over wat met zulke mensen moet gebeuren. Dat onderzoek wacht je af. En tot die tijd, dat zie je ook in de politiek en in andere segmenten van de samenleving, moeten de betrokkenen een stap achteruit zetten. Daarmee zijn ze nog niet veroordeeld. Hè? Ja. Dat zijn mensen, als dat is bewezen. We hebben hier sterke indicaties, overtuigend, maar even nadenken. Frank vanuit Amsterdam, dankjewel voor je bijdrage. De Mediaforum. Pieter Klok, ook bedankt. Want wie zit hier klaar? Kiki Schippers voor het taalteam. Zeker. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik speelde afgelopen weekend mijn voorstelling Meer in Beverwijk. En op weg daarnaartoe kwam ik langs het dorp Halfweg. Bij die naam droom ik altijd Halfweg. Het is een dubbel dorp met Zwanenburg, brug en ligt halverwege Haarlem in Amsterdam. Halfweg dus. Zelf heb ik altijd lol in om me dan een halve weg voor te stellen. Een weg die opeens halfweg ophoudt en verdwijnt in het niets. Eigenlijk ook precies wat je daar ziet. Daar is niks. Dat dorp is natuurlijk niks. Daarachter ligt meer, maar de weg houdt erop. Die gedachte werd versterkt toen ik op de terugweg een bord zag met omleiding richting ook Meerweg. Ook Meerweg, dat lijkt eerder een soort reclamespot van Corendon, ook Meerweg. Boek dan nu met ons. Bij de grens met België ligt ook een dorpje dat Meer heet. Zodat er een afslag bestaat aan de snelweg. Wil je meer? Ga dan hier rechtsaf. Zo droom ik altijd weg bij Halfweg. Eenrichtingsverkeer, dat is ook een halfweg. Of misschien heeft het met de stad te maken. Je zou kunnen zeggen, het kapot gebombardeerde Gerson is ook halfweg. En zo ligt Gerson opeens tussen Amsterdam en Haarlem. Wiens carrière inmiddels ook halfweg is natuurlijk Matthijs van Nieuwkerk. We hadden het al over. Zijn wereld kwam dit weekend tot stilstand. Driftbuien, publieke vernederingen, denigrerende evaluaties en grensoverschrijdende onverschilligheid ten opzichte van het team. Bij DWDD heerde achter de schermen angstcultuur. En als ik op dat woord inzoom, angstcultuur, dan denk ik toch ook aan een horrorfilm. Dat is ook angstcultuur. Infantino als enige kandidaat bij de FIFA, ook angstcultuur. In Qatar zijn stadions gebouwd op angstcultuur. In de zak van Sinterklaas mee naar Spanje, ook angstcultuur. Verkleed als Zwarte Piet auto's staande houden en activisten intimideren in Staphorst vanwege een kinderfeest. Dit weekend voelde eigenlijk als een feest der angstcultuur. Zelfs de herfst had er genoeg van. Hoewel de winter afgelopen weken nog van wijken wist, kroop Koning Winter dit weekend toch opeens uit zijn hol en streek met harde hand de eerste ijsbaan van Natuurijs glad in Winterswijk. Allemaal hele blije mensen waarschijnlijk daar in Winterswijk. Ja, absoluut. Ja, iedereen heeft hier de ochtend van zijn leven. De ochtend van zijn leven. Dat schaatsplezier is natuurlijk enorm. Maar stel je voor hoe het vroeger ging. Hè? Het is eigenlijk een middeleeuws volksgericht. Zoals nu Matthijs van Nieuwkerk nu beschimd wordt in het openbaar. Sluit hem op in de koudste kelder. Je ziet ook allerlei BN'ers om zich heen gaan slaan. Om zich zo snel mogelijk te gaan distancieren van dergelijk gedrag. Dat doe ik nooit. En dit kan echt niet. De veroordeling is direct zo ijskoud als de natte sneeuw van vannacht. Jan Slachter die pakt het vrijdag anders aan. Die beweerde namelijk... Zou ik misschien wel een week met hem op vakantie gaan? Ja, ik weet niet wat jullie definitie van vakantie is. En op zich zouden we vakantie met Jan Slachter inderdaad ook als een straf voelen. Maar voor Jan Slachter is vakantie dus meer een soort moment van bezinning en recuperatie. Zou er maar zo'n oord zijn waar je kunt herstellen? Dan moet ik ook denken aan de boerderij van Van Dorst. Je gaat over de grens, toch? Ja. En dan moet je inderdaad in gecorrigeerd worden. Ik denk wel dat de gelijkheid, dat kan ook soms dat het vlak... Dat het vlak wordt, hè? Dus soms heb je ook wel temperament even nodig om het weer scherp te krijgen. Ja, deze woorden waren van Paul Leeuw en heel raar, want het is natuurlijk allemaal eerder opgenomen. Maar opeens klonk dat heel anders. Gingen we ons ook afvragen wat de woede aanvallen van Paul Leeuw waren. En het was natuurlijk niet zo bedoeld. En Renze Klamer zei alleen ook iets dergelijks in zijn reactie dit weekend. Hoe zeg jij dat? Nou, ik ben dan echt. Ik denk dat ik serieus. Ik denk dat ik een van de vriendelijkste ben. Dat je dat alleen maar terug zou krijgen. Ik moet misschien af en toe leren om wat bozer te worden. Ja, dus hier bij Spraakmakers zijn ze blij dat eindelijk de geheimen achter zo'n grote succesformule zijn prijsgegeven. Roos Abelman is deze ochtend ook meteen begonnen met een vernederend standje naar mij. Mij helemaal vernederd en uitgescholden in de hoop als ochtendprogramma maar ook richting de 1,5 miljoen luisteraars te kunnen. Gedane zaken nemen misschien geen keer. En misschien verandert Matthijs bij vlaag inderdaad in een hulk die alles zich om zich heen verscheurt. Het is makkelijk om van buitenaf met hagel te schieten. Maar voor iedereen die gefaald heeft geldt, na de boetedoening volgt de penitentie. Deze openbare veroordeling is natuurlijk al een enorme straf op zich. Toen ik de grens tussen Haarlem en Halfweg overschreed, dacht ik, wat komt er na de zonde? De biecht, de boete, de penitentie, absolutie? Kan een mens zijn fouten herstellen? Kijk, NCRV'ers onder u zullen zeggen dat die slecht is. De KRO'ers die vieren vastelavond. Want voor straf hangt Matthijs van Nieuwkerk boven het hoofd. En opeens gaf Mieke van der Wij gisteravond het verlossende antwoord in een item over warme kamers in kerken. Kerkgebouwen openen namelijk kamers met koffie en een praatje, zodat mensen thuis de verwarming uit kunnen laten. In de kerk is de energierekening ook hoog, maar die moet dan maar betaald worden uit een reservepotje. Het is wel altijd een verrassing hoeveel mensen er komen. Gisteren waren er 3 warme kerkers en vorige week 17. Dat vond ik een mooie verspreking. Warme kerkers. Schuld erkennen is de eerste stap tot herstel. Dan ben je al halfweg. Daarna komt de boete. Maar in plaats van de roe wens ik iedereen die boete doet deze winter dan wel warme kerkers. Kiki Schippers, heel erg bedankt. En nogmaals dank aan Frenk van der Linden en Pieter Klok voor dit mediaforum. NPO Radio 1. Tot een beetje uitliep, het is 22:30. Hoog tijd dus voor Casper Meijer met het NOS Nieuws. De aanvoerder van het Nederlands elftal, Virgil van Dijk, zal vanavond toch niet de One Love aanvoerdersband dragen tijdens de eerste wedstrijd van Oranje op het WK in Qatar. Met de armband wilde de KNVB een statement maken tegen discriminatie. Maar dat mag niet van Wereldvoetbalbond FIFA. Die had gedreigd met de gele kaart als Van Dijk de band zou dragen. Zometeen meer hierover met commentator Arman Afsarolu. Bij een aardbeving op het Indonesische eiland Java zijn zeker 14 doden gevallen, meldt de landelijke rampenbestrijdingsdienst. Er zijn ook 17 gewonden. De beving had een kracht van 5,6. Groningen is de gezondste stad van Nederland, Rotterdam de meest ongezonde. Dat zegt adviesbureau Arcadis, dat onder meer kijkt naar de buitenruimte, de luchtkwaliteit en naar hoe het openbaar vervoer is geregeld. En Rijkswaterstaat wil dat het afgelopen is met zogenoemde slagboomduikers. Dat zijn weggebruikers die op het allerlaatste moment nog onder een slagboom doorgaan als een brug opengaat. Het leidt tot gevaarlijke situaties. Elke week wordt wel ergens in Nederland een slagboom kapot gereden. Mooi woord, slagboomduiker. Goed, we gaan naar de ANWB. Daar zit Wijnand Zwaan. Wijnand, een half uur geleden was er vooral op de A7 nog file. Hoe is dat nu daar? Ja, er zijn nog steeds wat problemen bij Groningen op de A7 vanuit Duitsland. Daar staat het nog steeds stil tussen Hoge Zand en de afrit Westerbroek. 2 kilometer met ruim een kwartier vertraging. De weg is daar namelijk helemaal dicht door een ongeluk met een aantal vrachtwagens. En dat blijft tot het eind van de middag zo. Omrijden kan het beste via Veendam en Assen over de N33 en de A28. Tot 11:30, Roos Abelman. De beleidsbepalers leunden wel heel erg op de wetenschap tijdens de coronapandemie. Daardoor werd het beleid op sommige punten inefficiënt. Meer praktische wijsheid was beter geweest, zegt Dirk Martin Grube. Hij bezet de leerstoel ethiek aan de faculteit religie en theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en bezet nu een stoeltje hier in de studio. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Kunt u in een paar woorden uitleggen wat praktische wijsheid is? Ja, praktische wijsheid is het vergelijken van die uitkomsten van 2 verschillende situaties. Ja, dat je niet alleen op wetenschappelijke kennis leunt, maar zegt wat zijn de gevolgen die mogelijkerwijs kunnen optreden en vooral wat zijn de gevolgen als we het mis hebben. Oké, beetje logisch nadenken dus, beetje praktisch nadenken. Beetje praktisch nadenken, ja. Beetje verstand gebruiken en zich niet laten intimideren. Oh ja. Maar ook open zijn. Natuurlijk ja. Open zijn voor alle uitkomsten die misschien ook niet zo goed in jouw wereldbeeld passen. Ja, ja. Nou, en wat er dan anders was geweest tijdens de coronapandemie, als ze dat meer hadden toegepast, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Natuurlijk is Sander de Kramer hier nog, spraakmaker vandaag. Met hem gaan we het zo hebben over de tegenstander van Oranje van vanmiddag, Senegal. We nemen het land onder de loep en bespreken hoe het Afrikaanse voetbal in zijn algemeen ervoor staat. Dat zometeen. Nu eerst, Sander, jouw muzikale keuze. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. En jouw de eer om het plaatje uit te zoeken vandaag, Sander. Jij kiest Pata Pata van Miriam Makeba. Ja, dat lijkt me nou een hartstikke leuke plaat. Ik ben net terug uit Afrika. Ja, dat dacht ik al, ja. En ik ben daar heel vaak geweest. Ik wil net zeggen, jij komt projecten. Eigenlijk altijd terug uit Afrika, heb ik het idee. Dat klopt wel een beetje. Ja, ik ben er 143 keer geweest voor onze projecten daar. Ik ben ooit in 2007 daar terechtgekomen als journalist. Toen was het uitgeroepen tot slechtste plek op de wereld, Sierra Leone. En toen ben ik verliefd geworden op het land, de mensen. Maar ik heb vooral heel veel ellende gezien. En toen heb ik besloten om niet alleen het artikel te schrijven, maar er ook iets aan te doen. En inmiddels ben ik 29 scholen verder. Heb ik zelf geen diploma, maar wel 29 scholen. Ja, ja. En je bent dus net terug en je neemt dit nummer mee. Wat, ja. Wat voor gevoel geeft het nummer jou? Nou, ik vond het heel leuk dat je me vroeg hier om over het Afrikaanse voetbal te praten. Mm-hmm. En ik zat toevallig, nou niet toevallig, net in Afrika. En Miriam Makeba is natuurlijk echt de koningin van het Afrikaanse lied. En Pata Pata, in de jaren 50 bedacht, slaat op een dans, maar is nog steeds nu heel actueel als ja, heerlijk nummer waar nog steeds op wordt gedanst. Pata Pata is een Zuid-Afrikaanse dans. Ja. En dat nummer is het hele continent overgegaan. En heeft daarna eigenlijk ook de hele wereld gepakt. Ja, en haar bijnaam is dan ook nu Mama Afrika. Hè? Mama Afrika. Ja, laten we luisteren. See you. is een lekker nummertje. Ja, dat is toch ook even gedanst, zag ik. Topplaat, ja. Voor de mensen die meekeken met de webcam, hebben het ook allemaal kunnen meekrijgen. En als je gaat meteen staan. Ja. Hey, als ik dan in Afrika sta, probeer ik een beetje die flexibele heupen na te doen. Maar ik kom er niet uit, Nee, lekker. Iets anders dan, nieuws via de NOS. Virgil van Dijk, u hoort het al, draagt vanavond tijdens de WK-wedstrijd tegen Senegal geen One Love aanvoerdersband. De KNVB heeft dat besloten omdat de FIFA heeft gezegd dat Van Dijk een gele kaart krijgt als hij hem draagt. We gaan naar NOS-verslaggever Arman Afsaroglu in Qatar. Goedemorgen. Goedemorgen. Arman, wat zegt de FIFA over de One Love aanvoerdersband? De laatste dagen ontstond er een discussie omdat eigenlijk steeds minder duidelijk werd of welke repercussies er zouden staan op het dragen van die band. Meerdere landen die kregen signalen vanuit de FIFA dat er een straf zou volgen. En de KNVB heeft nu toch eieren voor zijn geld gekozen, omdat die signalen enkele uren voor de wedstrijd tegen Senegal dermate sterk werden, dat ze zeker wisten dat Van Dijk een gele kaart zou krijgen als hij die band zou dragen. En dat is het de KNVB niet waard. Ja. Dus hebben ze met pijn in hun hart besloten om af te zien van het plan om die band te dragen. En dat terwijl ze eerder hebben gezegd, de KNVB, eventuele consequenties te aanvaarden. Ja, ze zouden die consequenties ook wel hebben aanvaard. Als het zou gaan bijvoorbeeld om een geldstraf, een aanzienlijke boete, dan zouden ze die boete wel hebben betaald. Maar op het moment dat je aanvoerder een gele kaart krijgt als je die band draagt, heeft het ook sportieve gevolgen. Ja. Ja, dan ontstaat er een andere discussie. En die discussie hebben ze intern gevoerd. En het besluit is dus dat die band niet gedragen wordt. Interessant is overigens wel dat Engeland vandaag gaat spelen voor Nederland. Engeland speelt tegen Iran. Daar is die discussie ook gaande. Die hebben nog niet aangegeven dat ze afzien van het dragen van die band. Dus dat wordt ook nog wel interessant. En de Duitsers, die spelen later. Oh ja. Daar is ook een hele stevige discussie aan de gang. Maar vooralsnog is Nederland het enige land wat nu heeft gezegd, wij gaan niet door met het dragen van die band. Maar toch is het gek, hè? Want FIFA heeft toen ook een hele campagne gevoerd van say no to racism en respect voor iedereen. Met alle kopstukken uit het voetbal, alle Ronaldo's, alle Messi's. En eigenlijk zeggen ze nu dat het een politieke boodschap is als ze die band dragen. Ja, de FIFA is al een beetje merkelijk bezig natuurlijk met die toespraak van Infantino een paar dagen geleden. Nu weer dit. Hoe kan je dit verbieden, is een vraag die velen zich zullen afvragen. Precies. Want het gaat om respect voor iedereen. Ja. Maar de FIFA die doet dingen die wij allemaal niet begrijpen. Het lijkt erop dat ze de schaamte echt voorbij zijn. Dat ze een band verbieden die staat voor respect. Ja. Maar het maakt ze allemaal niets uit. Het gaat er niet komen, anders word je bestraft. Zo is het. De timing is ook interessant, want het is niet nieuws van gisteren dat ze die band gingen dragen. Dus daar ben ik ook nog benieuwd naar waarom de FIFA dan toch nu op het allerlaatste moment besluit om dit op deze manier te doen. Arman, weet jij wat voor band Van Dijk nu gaat dragen? Gaat hij nog een band dragen of doet hij helemaal niks? Ik neem aan dat hij gewoon een normale aanvoerdersband draagt, maar dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar dat ligt wel voor de hand. En wat jij ook terecht zegt, waarom wordt dit nu pas besloten, die aanvraag om die One Love band te dragen, die ligt er al sinds september. Maar ja, dit toernooi, er gebeuren gekke dingen. Een paar dagen geleden werd ook op het allerlaatste moment besloten om toch geen alcohol te verkopen in stadion. Mm-hmm. Nu wordt op het allerlaatste moment besloten om een gele kaart te geven als aanvoerders die One Love band dragen. Het is natuurlijk speculeren wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Het zou kunnen dat het in gesprekken met de Qatarese overheid is gebeurd. Maar ja, er gebeuren op het laatste moment hele opmerkelijke dingen nu. Dankjewel. En NOS-verslaggever Arman Afsaroglu vanuit Qatar. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 10:50. We gaan het hebben over het coronabeleid in Nederland. Het werd namelijk gekenmerkt door een sterke nadruk op wetenschappelijkheid. En daardoor werd het beleid op sommige punten inefficiënt. We moeten meer van onze praktische wijsheid uitgaan, bepleit onze gast Dirk Martin Grube. Hij bezet de leerstoel ethiek aan de faculteit religie en theologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Bijzonder feit, waarom we het ook vandaag bespreken, is morgen waart corona precies 1000 dagen rond in Nederland. 1000 dagen alweer. U heeft net uitgelegd wat praktische wijsheid is. Is dat nou door u verzonnen, die term? Nee, dat is een oud begrip die teruggaat op de Griekse filosoof Aristoteles. Die het onder het begrip phronesis gediscussieerd had. En de vertaling daarvan is praktische wijsheid of praktische rationaliteit. En wat is nou het verschil met gezond verstand of boerenverstand? Ja, ik zou dan niet noodzakelijkerwijs een verschil zien. Belangrijk is dat je, zoals gezegd, dat je die uitkomsten vergelijkt. Als je dat boerenverstand wil noemen, is prima. Mm-hmm. Moet wel natuurlijk open zijn voor meningen die afwijken van wat je denkt. Ja. Ja? Dat hangt dan een beetje daarvan af wat je onder boegenverstand begrijpt. Maar op zich zou je dat kunnen noemen. Ja. Het is, om een voorbeeld te noemen, die waarschijnlijkheid, je vraagt je af, moet ik morgen mijn paraplu meenemen of niet? Waarschijnlijkheid dat het regent is voorspeld met 51%, dat het niet regent 49%. Ja, dan ga je ook niet zeggen, oh ja, het is wetenschappelijk bewezen dat het niet gaat regenen, ik ga niet mijn paraplu meenemen. Maar je gaat denken, ja, heb ik ruimte in mijn rugzak om de paraplu te pakken? Nou ja, als je dat met boerenverstand bedoelt, dan is het hetzelfde als praktische wijsheid. En dat is dus praktische wijsheid, ja. En u bepleit eigenlijk, als daar iets meer sprake van was geweest, dan hadden we andere of misschien snellere maatregelen genomen tijdens de coronapandemie. Ja, het gaat in dit geval specifiek om het mondkapjesbeleid. Want het is opvallend dat het in Nederland veel, veel later ingevoerd is dan in alle omringende landen. En daar heeft de discussie om wetenschappelijkheid, namelijk dat het wetenschappelijk niet bewezen is, een beslissende rol gespeeld. Ja. Want, wat zei het RIVM, want daar keek hij, dat was het OMT, Jaap van Dissel, die zei, het is wetenschappelijk niet bewezen dat het werkt. Ja, even voor de duidelijkheid, er was discussie binnen het OMT. Mm-hmm, ja. Maar die geluiden die naar buiten kwamen, vooral die geluiden die naar de beleidsmakers kwamen, waren, het is wetenschappelijk niet bewezen dat de mondkapjes werken. Ja. Ja? Maar als je je boerenverstand gebruikt, doe je dus wel. Precies. Als je vergelijkt wat de situatie zijn, wat zijn de uitkomsten als we het mis hebben en verplichting invoeren, tegenover wat zijn de uitkomsten als we die verplichting niet invoeren en dan mis hebben. Nou ja, dan is het duidelijk. Ja, want even voor de duidelijkheid, er was ook geen echt wetenschappelijke consensus over of mondkapjes zouden werken of niet. Het was er gewoon niet. Nou, de een zei het werkt wel, de ander zei het werkt niet. En toch werd het in andere landen eerder ingevoerd. Bijvoorbeeld, nou, als we naar Duitsland gaan, uw thuisland, het Robert Koch Instituut, dat is het Duitse RIVM, dat heeft eerder wel gezegd, nou, we gaan het wel invoeren. Ja. Op basis van diezelfde kennis. Maar we moeten even twee dingen uit elkaar houden. Het was wetenschappelijk niet bewezen, maar dat betekent niet dat er niet aanwijzingen daarvoor waren dat die wel werkte. En die waren er. Alleen waren die niet zo sterk dat die plausibiliteit zo hoog was dat je kunt zeggen, dit is wetenschappelijk bewijs. Ja, maar dat kan je dan toch ook, dat denk ik dan met mijn boerenverstand, de andere kant op redeneren. En dat is wat uiteindelijk het RIVM ook zei. Wij redeneren de andere kant op. Als iedereen straks een mondkapje gaat dragen, dan kan het overkomen als schijnveiligheid. Mensen zouden zich volgens de RIVM niet meer aan de basisregels houden. En die basisregels, zeiden zij, die waren het belangrijkste. Plus, er zou een schaarste zijn in mondkapjes. En in de tijd was ook de besmettingsgraad laag. Dus je zou kunnen zeggen, ja, redeneer ik de andere kant op, dan is dat de praktische wijsheid van het RIVM geweest. Ja. Had alleen een andere uitslag. Het is ook een bijzonderheid van de discussie in Nederland dat het één tegen het ander uitgespeeld werd. Mondkapjesplicht tegenover afstand houden. Maar ja, dat is niet zo. Het is toch een en-en in plaats van een of-of. Dat wisten we niet, toch? Nee, maar dat had je toch met jouw boerenverstand, als ik dat gebruik maak, woord mag gebruiken, kunnen voorspellen. En menselijk gedrag kun je erover beïnvloeden. Dat is dus wat ik bevraag of dat zo is. Wat bevraagt u? Nou, ik bevraag of het zo is dat we hadden kunnen voorspellen dat mensen zich dan nog steeds aan de regels hielden. Nou, ten eerste is het feitelijk gebleken dat de mensen juist de afstand meer hielden. Maar los daarvan, uiteindelijk, toen het ingevoerd werd. Nee, dat waren experimenten in Rotterdam en Amsterdam. Ja. De burgemeesters hadden het doorgedrukt. Ja. Want ook in Nederland was er grote verdeeldheid. Eigenlijk was de meerderheid in Nederland voor een mondkapjesplicht. Ja. Ja? Die hadden het doorgedrukt en daar bleek dan uit dat die mensen juist meer afstand houden. Maar nog los daarvan, we moeten ook een beetje af van dit, ja, menselijk gedrag voorspellen. Menselijk gedrag is te beïnvloeden. Laten we alles op alles zetten om menselijk gedrag op een positieve manier te beïnvloeden. Ja, is het typisch Nederlands om zo aan wetenschappelijkheid te hangen? Ja, een beetje heb ik het gevoel van wel. Het is natuurlijk ook weer zo, moet een beetje opletten met uitspraken als onze volksart is dus. En dat wat meneer Rutte dan ook vaak zei, we moeten het ons ook niet laten aanpraten. Want er is ook verschil. Er is ook in Nederland verschil. Maar deze discussie, dat er zo sterk op wetenschappelijk gefocust werd, dat is toch iets wat bijzonder is volgens mij. Ja. Sandoor, heb jij dat ervaren? Vond je het juist prettig dat het Nederlandse beleid was gebaseerd op wetenschap? Dat je dus zeker wist van, nou, dit gaat werken of niet? Althans, in het begin van de coronapandemie was dat zo. Of niet, zei jij van, nou nee, ik ben veel meer voor dat experiment. Ik hou van de wetenschap. Maar ik vond het een hele warrige periode. Ik vond het een hele moeilijke periode om te zeggen van wat is nou wijsheid? Omdat er ook in andere landen al heel snel anders werd gereageerd dan bij ons. Dus ik had heel erg die vraagtekens, die volgens mij heel veel mensen hadden, van wat is nu wijsheid en wat is het boerenverstand? Welk land heeft het nou bij het rechte eind? Bijvoorbeeld over de mondkapjes. Ik wist het niet meer. Maar zou je niet, mag ik een vraag stellen? Zeker. Maar zou je niet zeggen, nou ja, goed, we weten het niet, maar in geval van onzekerheid kiezen wij voor de bedachtzaamheid? Absoluut, daar ben ik helemaal mee eens. Ik heb wel het gevoel gehad van, laten wij nou ook met die mondkapjes beginnen. Want volgens mij zijn die andere landen nu verstandiger dan wij. En ik had ook het idee van, baat het niet, dan schaadt het niet. Ja. Ja, precies. Dus, precies. En maar op het is moment ook het publieke debat wat uiteindelijk op gang kwam, waardoor de mondkapjes ingevoerd werden. Ja, en als je een kapje op hebt, dan denk ik dat je ook bewust denkt van, oh, weet je wel, je wordt elke keer geconfronteerd met, oh ja, we zitten in die pandemie, laat ik afstand houden. Dus ik denk dat het sowieso een en-en zou zijn. Ja, precies. Zo was het feitelijk ook. De experimenten in Rotterdam en Amsterdam hebben dat precies zo bewezen als u het zegt. Precies. Ja. Ja. Zeg maar, Jeroen. Hebben wij tijdens de pandemie, of wij, dan moet ik zeggen, de beleidsmakers tijdens de pandemie, zijn ze gaan veranderen? Want we hebben uiteindelijk ook een avondklok opgelegd gekregen. Er zijn QR-codes gekomen. Twee maatregelen waarvan ook niet bekend was of ze zouden werken. Ja, de nood was hoog. De nood was hoog. Toen ging het dus wel ineens op praktische wijsheid. Dus is dat een leermoment geweest misschien van tijdens de mondkapjes, denkt u? Of zegt u van, nou nee, dit is gewoon nog mazzel of zo, of dat het toevallig dat het zo is gegaan. Ja, we moesten iets. We moesten alles uit de kast halen om iets te doen. Daar vraag je uiteindelijk niet meer zoveel. Is het praktische wijsheid of niet? Mijn punt is, we moeten leren daarvan. Ja, we moeten leren. Er komen zeker weer nieuwe crisissen aan, ben ik bang. En wat crisissen kenmerkt, is natuurlijk tijdsgebrek. Mm-hmm. Ja, je hebt niet de tijd om alles uit te zoeken. En daar moet je slimme beslissingsprocedures bedenken om ook onder onzekerheid verstandig te kunnen beslissen. Maar zouden we kunnen betogen dat dus die invoering van zo'n QR-code, dat daarmee al gebeurd is en dus dat Nederland in staat is voor de beleidsmakers om met praktische wijsheid dat soort beslissingen te nemen inmiddels? Ik hoop dat het een duidelijk leermoment is. Ik wil hier in dit verband ook nog op dit rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid wijzen, die van de overheid ingesteld is in 3 rapporten, dat beleid onderzoekt en die natuurlijk in heel diplomatieke en leuke taal, maar toch eigenlijk ook zeggen, kijk, er is iets te leren en we hopen ook dat we iets daarvan hebben geleerd. Ja, ja precies. Ja, en dat we dus gewoon af en toe keuzes moeten maken, omdat we navigeren in de mist waarvan we niet weten hoe ze uitpakken, maar het moet maar even. Ja, het moet maar even, maar ook dan moet je natuurlijk slimme keuzes maken en niet zeggen, oh ja, we gaan maar iets doen. Ja. En bedachtzaamheid of voorzichtigheid, denk ik, is een goede maatstaf. En het lijkt me ook verstandig om dan vervolgens wel te gaan meten, toch? Of zo'n maatregel die je invoert werkt. Iets absoluut. Wat we niet gedaan hebben bij QR-codes bijvoorbeeld, of bij de avondklok. Dat is inderdaad zo. Daar, als er een kans is, graag nog doen, ook met het oog op kritiek daarop. Maar vergis je niet, dat te meten is natuurlijk buitengewoon moeilijk. Want we kunnen niet een situatie met en zonder vergelijken. Ja, dat gaat gewoon niet. Nee, helemaal nu niet meer natuurlijk. Nu de coronacrisis enigszins op zijn of haar, weet ik eigenlijk niet, of het mannelijk of vrouwelijk is, gat ligt. Ziet u buiten de coronacrisis ook andere terreinen waarop wij last hebben van onze nadruk op wetenschappelijkheid? Ik zit in de wetenschap en ik maak me soms een beetje zorgen over het onderzoeksbeleid in Nederland. Dat het ook zeer sterk gemunt is op weten is meten. Ja, zo'n heel beperkt wetenschapsbegrip. Ja. Waar vele dingen buiten bord vallen. Ja? Zo, waar ziet u dat nog meer? Op welk terrein? Nou ja, vooral op de wetenschappelijkheid, maar ook wat zeg maar in de publieke discussies. U zag het bij corona. Ziet u het bij andere thema's? Ziet u bijvoorbeeld bij klimaat ook? Of? Ja, bij klimaat speelt dat natuurlijk ook een rol. In zoverre als wij daar ook onder onzekerheid verkeren. Stikstof, is er ook zo eentje bijvoorbeeld? Ja, ik weet niet of stikstof zo onzeker is. Maar bijvoorbeeld de vraag, zijn de klimaatveranderingen die we vandaag ondergaan, en dat wij die ondergaan is buiten kijf, je moet Donald Trump heten om dat te betwisten. Maar zijn de klimaatveranderingen in grote mate veroorzaakt door de CO2-uitstoot of niet? Ja, dat is ook een vraag die onzeker is. Maar ja, goed, daar zijn we natuurlijk in Nederland niet de enigen die dat beslissen. Dat moet wereldwijd gebeuren. En wat we net op de klimaattop gezien hebben, dat is natuurlijk niet zo leuk geweest. Ja, nu is het ook zo dat het fijn is als je iets weet nadat je het gemeten hebt. Namelijk, je sluit daarmee bepaalde risico's uit. Bepaalde gevolgen sluit je daarmee uit. Ja. Hoe moet je nou omgaan met die risico's? die dat met zich meebrengt. Ja. Als je dat soort keuzes maakt op basis van praktische wijsheid. Ja. Nou ja, zoals gezegd, vergelijken wat de gevolgen kunnen zijn, vooral de gevolgen als je het mis hebt. En dat levert vaak aanwijzing daarvoor op wat het goede handelen zou kunnen zijn. Je moet het natuurlijk met wetenschappelijkheid vergelijken. Ja. Stel dat de waarschijnlijkheid dat mondkapjes niet werkten bewijsbaar 98% is, ja, dan moet je geen mondkapjesplicht invoeren. Maar zolang het ongeveer gelijk is, het bewijs voor en het bewijs tegen, moet je andere criteria gebruiken om beslissen. Altijd in staat om dat goed te overzien, zeker tijdens een crisis, om goed te overzien wat zijn de gevolgen als we de verkeerde keuze hebben gemaakt? Ik denk niet dat we altijd in staat zijn, maar we moeten ons best doen om de minst slechte keuzes te vermijden. Om de slechtste keuzes te vermijden. Gaat nog bijna mis. Ja. Sanne, hoe luister jij hiernaar? Ja, ik ben het een beetje eens. Nou, ik vond het een heel mooi verhaal met die paraplu. Dat is natuurlijk toch dat je denkt van, kan ik hem meenemen, boerenverstand gebruiken. Niet altijd afgaan op de wetenschap, maar gewoon vooral je instinct volgen. Want daar komt het uiteindelijk op neer, hè? Je instinct volgen. Ja. Tegelijkertijd, wat we ook hebben gezien tijdens de coronacrisis, was het heel moeilijk om een bepaalde groep mensen mee te krijgen al met het beleid. Ja. Het helpt dan als je een bepaalde mate van wetenschappelijkheid hebt. Dat je kunt zeggen, maar we weten dat dit werkt. Absoluut. Ja, ik ben zelf, zeg maar, veel van mijn vrienden zijn meer in het alternatieve circuit of zoiets. En daar merk ik, het helpt niet zozeer met de wetenschappelijkheid te komen. Maar daar zijn zo argumenten die ik net zei. Dat je zegt, weeg de consequenties af. Dat toch beter werkt. Ja, maar dan zit het dus ook in de communicatie. Je moet dat goed kunnen uitleggen. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Je moet niet op één ding hameren. En je moet ook niet vergeten, er zal altijd een groep zijn die je niet mee kunt krijgen. Dus we moeten af van het denken, als we maar goed communiceren, krijgen we iedereen mee. Dat is niet zo. Okay. We moeten de groep zo klein mogelijk houden die we niet meekrijgen. Ja. Maar er zal altijd een groep zijn die we niet meekrijgen. Ja. Nu heeft u een heel boek over deze materie geschreven, Corona en praktische wijsheid, dat vanaf woensdag te verkrijgen is. Denkt u nou alles overzien dat wij in Nederlanders überhaupt in staat zijn om de wetenschap los te laten en wat tempo in de ploeg te gooien als de situatie daarom vraagt? Ja, maar wetenschap loslaten zal ik niet zeggen. Ik zou zeggen, de dominantie van wetenschap doorbreken en dat op een goede plek zetten. Ja, kunnen we dat? Ik hoop het. Kijk, er zijn zoveel, het is ook moeilijk te zeggen, Nederlanders zijn dit, Nederlanders zijn dat. Er is zoveel discussie geweest. Ja. Is het de vraag ook wie er uiteindelijk zich doorzet. En ik denk dat wij, hoop tenminste, dat we iets geleerd hebben. Maar wij zijn toch wel een beetje eigenwijs. Ja, oké. Ja. In ieder geval geeft u met uw boek nu een aanzet, zo kunnen we het ook zeggen. Ja. Maar nogmaals, de eigenwijsheid, niet te trots op zijn en zich dat ook niet te zeer laten aanpraten. Ja, want dat zou ook weer averechtse effecten kunnen hebben. Bedankt voor dit gesprek. NPO Radio 1. Uiteraard gaat ook dit weer klinken. Pennen in de aanslag. En dit kan ook niet missen. Luister goed. Zaterdag. Het groot dicté der Nederlandse taal. Prominente Nederlanders nemen het op tegen de luisteraars van de taalstaat. Rechtstreeks vanuit het Forum in Groningen. Het groot dicté der Nederlandse taal. En dan nu in stukjes. Doe mee, zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. KRO NCRV met het groot dicté der Nederlandse taal. Leg de pennen neer. Wie luistert, weet meer. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. De zaagbladen zijn geslepen, de boormachine is opgeladen en de gouden hamer is gepolijst. Als ik begin met knallen, dan stop ik niet. Ik stop echt niet. Ga de bak. Alleen de stress schieten, maar dat duurt het langer. Wie wordt de beste klusser van Nederland? Kijk de finale zaterdag 26 november op debesteklusservannederland.nl. Hornbach, er is altijd iets te doen. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Achter dat linkje waar jij op klikte, gaat meer schuil dan je denkt. Bedrijfspanden vol online oplichters. Gewapend met de nieuwste technieken en al jouw persoonlijke gegevens. Niet zo gek dus dat je dat linkje vertrouwde. Online oplichting is een serieuze misdaad. Slachtofferhulp Nederland helpt je verder. Ga voor advies naar slachtofferhulp.nl. Word je ook gek van torenhoge online advertentiekosten? Met direct mail van Niekoud haal je wel gericht resultaat uit je marketingbudget. Direct mailing valt op, zeker op de deurmat. Wil je weten hoe je met direct mail nieuwe klanten wint? Ga naar directmailversturen.nl. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar, met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Op zoek naar nieuwe klanten? Ga naar directmailversturen.nl. Dat zal je net zien. Heb je net een gave occasion gekocht, blijkt het een rijdende roestbak te zijn. En die verkoper maar zeggen, ja, hij is toch tweedehands? Dat is nou eenmaal het risico. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je meteen verder voor een vaste prijs. En je regelt het gewoon online op brandme.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. 11 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Onze strijd is om te laten zien dat de 21ste eeuw toebehoort aan het Afrikaanse voetbal. Dat zijn de woorden van de bondscoach van Senegal. Dat is de tegenstander van Oranje later vandaag. Wij gaan zo kijken of hij gelijk heeft en hoe dat Afrikaanse voetbal ervoor staat. Nu eerst, een zware aardbeving heeft Indonesië getroffen. Daarover meer in het NOS-journaal met Casper Meijer. Bij een aardbeving op het Indonesische eiland Java zijn zeker 44 doden en honderden gewonden gevallen, meldt de landelijke rampenbestrijdingsdienst. De beving had een kracht van 5,6. Het epicentrum lag zo'n 75 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Jakarta. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, waaronder een school, een ziekenhuis en andere openbare gebouwen. De aardbeving was ook in Jakarta duidelijk te voelen. Hoge gebouwen gingen heen en weer, maar in de hoofdstad is voor zover bekend geen grote schade ontstaan. De aanvoerder van het Nederlands elftal, Virgil van Dijk, zal vanavond tijdens de eerste Oranje-wedstrijd op het WK in Qatar toch niet de One Love aanvoerdersband dragen. Wereldvoetbalbond FIFA heeft gezegd dat als Van Dijk de band draagt, hij een gele kaart zal krijgen. Er waren de afgelopen dagen al verhalen dat zo'n actie sportief bestraft zou worden, vertelt commentator Armand Afsaroglu. Meerdere landen die kregen signalen vanuit de FIFA dat er een straf zou volgen. En de KNVB heeft nu toch eieren voor zijn geld gekozen, omdat die signalen enkele uren voor de wedstrijd tegen Senegal dermate sterk werden, dat ze zeker wisten dat Van Dijk een gele kaart zou krijgen als hij die band zou dragen. En dat is het de KNVB niet waard. En dus hebben ze met pijn in hun hart besloten om af te zien van het plan om die band te dragen. Ook de 6 andere Europese landen, onder wie België en Engeland, zien af van het dragen van de band. Met de One Love band wilde de KNVB een statement maken tegen alle vormen van discriminatie. Groningen is de gezondste stad van Nederland. Rotterdam de meest ongezonde. Ingenieursorganisatie Arcadis concludeert dat alle Nederlandse steden de afgelopen jaren schoner zijn geworden, maar de 4 grote steden zijn minder vooruit gegaan dan andere grote plaatsen. Oekraïne en Rusland ruzieën over beelden waarop dode krijgsgevangenen te zien zouden zijn. Volgens Rusland werden de militairen door Oekraïne gedood toen ze zich al hadden overgegeven. Volgens Oekraïne deden de Russen alsof ze zich overgaven om Oekraïners in de val te lokken. Ondanks hevige protesten eerder dit jaar heeft president Tokayev de verkiezingen in Kazachstan gewonnen. Hij werd met 82% van de stemmen herkozen. Verrassend is het niet, de uitslag stond eigenlijk van tevoren al vast. De Nederlandse kustwacht heeft het druk met lege migrantenbootjes op de Noordzee. Sinds vorig jaar augustus waren er 155 meldingen over ronddrijvende rubberbootjes. De laatste tijd proberen steeds meer migranten het kanaal tussen Frankrijk en Engeland over te steken. Daardoor drijven er veel lege bootjes op zee. Omdat niet meteen duidelijk is of er nog iemand in zit, komt de kustwacht dan in actie, soms ook 's nachts en in slecht weer. En dat gaat ten koste van echte noodsituaties en het is riskant voor het personeel, zegt de kustwacht. Rijkswaterstaat wil dat het afgelopen is met slagboomduikers. Dat zijn automobilisten en voetgangers die op het allerlaatste moment nog onder een slagboom doorgaan als de brug open gaat. Dat leidt tot gevaarlijke situaties. Elke week wordt er wel ergens in Nederland een slagboom kapot gereden. En brugwachters krijgen er volgens Rijkswaterstaat stress van. We gaan mensen vooral laten zien dat zij onze personeelsleden een hele slechte dag bezorgen. Het gedrag van mensen veranderen is het meest moeilijke wat je kan doen. We zien het al jaren, ook bij de stoplichten of bij de Rode Kruis op de snelweg. Dus dat weten wij uit ervaring, dat ze dat echt niet zomaar te harte nemen.

Ja, en de Afrikaanse voetballer van het jaar, Sadio Mané, die doet niet mee. Wat betekent dat dan weer? Nou goed, aan de bondscoach zal het niet liggen van Senegal. Hij is helder in zijn ambities. Hij zegt, men zegt wel eens dat de 20e eeuw het voetbal toebehoorde aan de Brazilianen. Onze strijd is om te laten zien dat de 21e eeuw toebehoort aan het Afrikaanse voetbal. Zo liet hij optekenen in de Volkskrant. Ja, Sander de Kramer, spraakmaker vandaag. Je bent dit weekend, zei je, al teruggekomen uit Sierra Leone. Een land overigens dat niet meedoet. Je hebt wel een voetbalshirt aangetrokken voor de gelegenheid, zie ik. Ja. Zit er nog een speciaal verhaal achter? Er zit zeker een verhaal achter. Dit is namelijk van een sportmerk. Ik zal de naam niet noemen, maar het is een bekend sportmerk. En die heeft zich heel erg gestort op de Afrikaanse landen. En die sponsorde op een gegeven moment in 2010... bijna alle deelnemende Afrikaanse landen. En toen hebben ze een Unity kit gemaakt. Dus dit shirt dat bestaat ook eigenlijk uit de grond van Afrika. Dat is de kleur. En daarmee zouden alle teams van Afrika zouden daar hun thuiswedstrijden mee spelen. Oh ja, ja, hij gaat van bruin onderop naar langzaam lichtblauw. Precies, zo is het. Dus zowel Cameroen als Zuid-Afrika, nou alle ploegen maar op die meededen, die zouden dan in dit shirt spelen. Oh ja. Mooi verhaal. Mooi verhaal, ja, dat is heel mooi verhaal. Ik ben zelfs bij de lancering van dit shirt geweest. Dat was in Kenia met Eto'o, de grote ster van Cameroen toen. Hè? Oh ja, ja. Bij ons ook, maar dan via een verbinding is Eva Oude-Elferink, Afrika-correspondent voor NRC met als standplaats Dakar, de hoofdstad van Senegal. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed je aan de lijn te hebben. Hoe schatten de Senegalezen zelf hun kansen in om op zijn minste groepsfase te overleven? Ja, nou daar hebben ze wel echt een hele goede hoop voor, hoor. Het is wel, ze zijn nog steeds allemaal een beetje aan het bijkomen. Ik praat even generaliserend, maar iedereen is wel nog steeds aan het bijkomen van het nieuws dat Sadio Mané in eerste instantie geblesseerd was. Ja. En nu dus het nieuws dat hij ook echt niet meer kan spelen. Want daar was wel nog hoop voor dat hij in ieder geval, nou, misschien de eerste twee wedstrijden, dat hij alsnog mee kon doen. Maar mensen blijven hoop houden, want ze hebben wel echt een heel sterk team. Het sterkste team dat ze in, misschien wel 20 jaar nu inmiddels hebben gehad. Ja. En ze hopen in ieder geval, dat is dat resultaat uit dat is 2002, te behalen dat ze tot de kwartfinales komen. Ja. Maar liever natuurlijk nog veel verder. Ja. Hoe staat het met de WK-beleving daar in Senegal? Oh ja, die is echt overal. En dat is eigenlijk al sinds de kwalificaties dat iedereen er alleen nog maar mee bezig is. In de afgelopen weken was dat nog veel meer voelbaar. Iedereen praat erover. En zodra ik laat weten dat ik Nederlands ben, nou ja, dan is iedereen. Krijg ik meteen te horen dat we natuurlijk met verslagen zouden worden. Maar dat ze wel heel erg uitkeken naar die wedstrijd, in ieder geval tegen ons vanmiddag. Ik denk wel, want ik ben ook even de straat op gegaan, inderdaad. Dus de dag dat het nieuws van Mané bekend werd. En toen was wel, waren mensen wel wat meer zenuwachtig geworden. Vooral dus voor de partij tegen Nederland. Omdat Mané zo belangrijk is dat het tegen een team als Nederland moeten opnemen zonder hun ster. Dat maakt mensen wel zenuwachtig. Nou, het bijt in het zelfvertrouwen natuurlijk. Hè. Mané is zo'n ontzettende superster wereldwijd gezien. Hè. De speler van Liverpool die naar Bayern München ging. Die zo ongelooflijk goed kan voetballen. En zo snel is dat hij niet meedoet. Dat knauwt wel aan het zelfvertrouwen. Ja, en ook voor het team een sterk effect ook op zijn teamgenoot. Het geeft zo'n vertrouwen binnen het team om te weten dat Mané er is. Ook eigenlijk simpelweg omdat de tegenpartij heel vaak het meeste aandacht heeft voor Mané. Dus dat creëert ook weer kansen voor de andere spelers. Mm-hmm. Maar hij heeft ook echt gewoon een psychisch effect. Zo wordt het altijd maar uitgelegd door de Senegalezen die ik hierover heb gesproken. Op het team zelf. Hij geeft gewoon het team vertrouwen. Dus het is op alle mogelijke manieren een knuil. Ja. Jij bent ook op zoek gegaan naar zijn roots. Hoe belangrijk is hij eigenlijk voor het hele land, zou je kunnen zeggen? Misschien voor de hele voetbalcultuur daar, meer nog dan voor alleen zijn club? Ja, dat kun je echt niet onderschatten. Hij is by far de grootste Senegalese voetballer van het moment en eigenlijk ook wel ooit. Hij is de topscorer in het nationale elftal. Heeft zijn grote voorbeeld, El Hadji Diouf, is hij al voorbij. En iedereen ziet hem als de grote maker van het Senegalese team. Ja. Maar als het dan over hem gaat, is het eigenlijk niet, wordt vaak niet meteen over zijn voetbalkwaliteit gesproken, maar juist ook over hoe hij is als persoon, waar hij vandaan komt, het traject dat hij heeft afgelegd. Hij komt echt uit een ver afgelegen gebied in het zuiden van Senegal. En dan in een heel ver afgelegen dorpje waar ze niks hadden. Zijn familie had echt helemaal niks. Wilde eigenlijk ook niet dat hij zijn tijd zou verspillen met voetballen. Want hij moest gewoon naar school, hij moest dokter worden of leraar. Maar zeker niet zijn tijd verspillen aan voetbal. Hij heeft dat uiteindelijk wel doorgezet, maar goed ook. Ja. Maar juist nu hij dus die absolute top heeft bereikt, is hij wel nog steeds eigenlijk die jongen uit Bambali, dus uit dat dorp, zorgt hij enorm voor de mensen daar. Ja. En dat wordt heel erg gewaardeerd in Senegal. Ja. Nou ja, dus hij heeft invloed op vele vlakken. Daarom natuurlijk ook de teleurstelling des te groter in Senegal. Sander, betekent dat dan ook dat de Nederlanders ietsje opgelucht kunnen ademhalen? Zeker. Ja, Nederland is blij dat hij niet meespeelt. Dat staat buiten kijf. Want Nederland heeft nu veel meer kans om deze wedstrijd te winnen. Er zijn ook heel veel jongens die voor het Senegalese team spelen, die in de eerste divisie ergens spelen of zelfs in de tweede divisie. En tegenover de sterren van Nederland natuurlijk, die allemaal op het hoogste niveau spelen. Ja. En dat zie je natuurlijk wel veel bij Afrikaanse landen. Die hebben natuurlijk veel minder de faciliteiten om uiteindelijk sneller uit te groeien tot een stervoetballer. Ze gaan allemaal naar Europa, toch? Dat gebeurt steeds vaker. Al is het nog steeds heel moeilijk om ontdekt te worden door een scout, hoor. Dat is dan wel in de grotere landen, hè. Senegal boort daar nu ook toe. Cameroen is natuurlijk van oudsher een land dat het vers schopt. Nigeria is een land waar voetbal op hoog niveau wordt gespeeld. Zuid-Afrika ook wel. Maar de landen zoals, noem een Sierra Leone. Ja, daar zijn de kansen zo ontzettend klein. En dan heb je ook nog eens vaak dat als mensen in Europa geboren zijn en twee paspoorten hebben, dat ze dan vaak kiezen voor bijvoorbeeld Duitsland, zoals Rüdiger. Die heeft ontzettend Sierra Leoneanse roots. Mm-hmm. Maar die heeft uiteindelijk voor Duitsland gekozen omdat hij daar wereldkampioen mee kon worden. En dat gebeurt ook heel veel. En nu zegt de Senegalese bondscoach, ik zei het eerder al, hè, dit is onze eeuw, dit is ons moment om te laten zien dat dit aan Afrika behoort. Vind ik een dappere uitspraak. Kan hij dat waarmaken? Nee, ik vind het een dappere uitspraak, maar ik denk dat het nog een beetje te vroeg komt. Al zou het een Afrikaanse club of een Afrikaanse ploeg is dat nooit verder gekomen dan een kwartfinale op een WK. Bijna de halve finale toen met de hensbal van Suarez. Dat Ghana bijna naar de halve finale die penalty nog kreeg en bijna de laatste minuut. Dat ging niet door, dus ze zijn nog niet verder gekomen dan de kwartfinale. Maar ik denk dat als je ook weer afgaat op het vorige WK, lagen de landen er toch wel heel snel weer uit. Ja. En toen hadden we ook dat gevoel van, de Afrikaanse landen zouden nu wel eens hoge ogen kunnen gaan gooien. Maar goed, de eeuw is nog jong, zouden we kunnen zeggen. Zeker. Eva, zie jij in Afrikaanse landen, jij bent natuurlijk nu in Senegal, zie je daar nu inderdaad dat de professionaliteit, als het gaat om bijvoorbeeld het trainen van jonge voetbaltalenten, dat toe is genomen? Nou, er wordt wel veel in geïnvesteerd. Het is wel nog heel erg gecentreerd in de grote steden en vooral in Dakar. Maar je hebt daar over de afgelopen 10, 20 jaar dat er echt wel goede en professionele voetbalacademies zijn opgekomen. En die hebben wel ook hun netwerk echt door het hele land verspreid. Dus ze proberen wel echt tot in de haarvaten van Senegal het talent te kunnen spotten. Die inderdaad vaak op een hele basale manier zijn talenten aan het ontwikkelen is. En die proberen ze toch zo vroeg mogelijk binnen te halen. Mm-hmm. En een van de meest vooraanstaande academies is de Generation Foot, die net buiten Dakar zit. En daar is bijvoorbeeld Sadio Mane, dat is echt zijn springplank ook geweest. En deze academies hebben ook een link vaak, of hebben een samenwerkingsverband met Franse clubs. Mm-hmm. Waardoor hun beste spelers eigenlijk vrijwel automatisch in Europa terechtkomen en dan van daaruit weer door kunnen groeien. Ja, hier is een ander Afrikaans land dat hier in Nederland met veel interesse gevolgd zou worden, natuurlijk Marokko, met een aantal Nederlands-Marokkaanse jongens in de selectie, toch? Mazraoui, Abou Klal, Amrabat, Ziyech. Ja. Ja, als je dit lijstje zo opnoemt, zou je zeggen, die kunnen ver komen. Absoluut, absoluut. Ik vind Marokko echt een stevige outsider. Ze hebben wel het enige nadeel dat de coach net is vervangen. Hè. Ze hadden een coach waarmee ze ook de Afrika Cup hebben gespeeld. Die is ontslagen en ze hebben nu een nieuwe coach. En die heeft weinig tijd gehad om dit team tot een hechte eenheid te smeden. Maar goed, als je afgaat op de talenten die ze hebben, ja, dat is natuurlijk gigantisch. Ze loopt echt voor een vermogen op het veld. Ja, en ik had ook nog begrepen, Eva, dat niet alle Afrikaanse teams evenredig kans maken überhaupt om een plek op het WK te krijgen. Hè? Ja, dan kun je ook niet echt waarmaken dat dit jouw eeuw wordt als dat systeem in stand blijft. Ik geloof dat er 5 teams maar door kunnen naar het WK. Zo is dat daar ingericht. Klopt dat? Nou ja, dat is volgens mij niet vanuit de Afrikaanse bond. Dat is meer vanuit FIFA opgelegd. Ja. Dat er vanuit Europa inderdaad meer landen mee mogen doen. Dat maakt het inderdaad een stuk ingewikkelder voor Afrikaanse landen om om het überhaupt tot het WK te kunnen, maken. Dus als daar verandering in komt, en daar wordt natuurlijk ook heel erg op aangestuurd vanuit Afrikaanse landen, dan hoop ik, en dan is wel de verwachting dat we in de toekomst wel verschil gaan zien, ook op het WK zelf. Dat zou ook wel fantastisch zijn. Waarom is dat eigenlijk, Sander, dat er zoveel meer Europese teams mee mogen doen dan Afrikaanse teams? Nou, wie heeft dat bedacht? Ja, volgens mij gaat het over coëfficiënten en over rankings op de wereldranglijst. Ja. Maar komen die aspecten dan wel bij kijken, maar Wat zo jammer is, is dat die Afrikaanse landen niet die mogelijkheid krijgen en niet zo ver komen. Omdat het is zoiets dat hoop geeft aan het continent. Het is het armste continent van de wereld. Er is heel veel armoede. Maar voetbal verbroedert. Het is toch geld ook uiteindelijk? Ik bedoel, als je veel geld hebt, dan kun je ook gewoon mooie complexen bouwen. Natuurlijk. Het komt uiteindelijk allemaal om geld. Jazeker. Ja. Maar Afrika leeft en ademt echt het voetbal. Als je nu al bijvoorbeeld Sierra Leone dat helemaal niet meedoet, daar leeft het voetbal veel meer dan dat het hier in Nederland leeft voor dit WK. Ik zou even vertellen. Alle cinema's zijn allemaal helemaal. De cinema's in heel Freetown zijn helemaal ingericht voor het WK voetbal. Ja, en dan juichen ze. Nee, maar dan juichen ze voor Senegal, voor Cameroen. Ja. En ook al voor Engeland en Nederland. Dus dat zijn. Ja, dat voetbal dat is gewoon zo ontzettend groot. Dat is bijna een eerste levensbehoefte. Ja, Evelien, je zei het ook al dat waar jij bent, dat daar ook al de koorts flink is. Jij bent op dit moment op reis door Nigeria en Benin ook. Ben je wel op tijd terug om in Dakar nog even fijn de wedstrijd mee te kijken? Nee, dat vind ik echt verschrikkelijk. Nee, ik ben dus niet. Nou, in ieder geval, ik mis de wedstrijd van vandaag sowieso. Dus ik ben inderdaad in Nigeria op het moment. Maar ik ga het wel proberen te kijken. Ik ga het zeker proberen te volgen. Even een beetje de sfeer te proeven. Dankjewel voor dit gesprek. Ja. Dank jullie wel voor dit gesprek. We gaan naar Nieuwsstand via de NOS. Op Java zijn volgens een lokale functionaris zeker 46 mensen om het leven gekomen na een aardbeving. Honderden mensen raakten gewond. We gaan naar NOS-correspondent Mustafa Margadi. Mustafa, goedemorgen. Goedemorgen bij jullie. Ja, hi. Wat is er nu bekend? Nou ja, het epicentrum van de beving lag in de buurt van de plaats Cianjur. Dat ligt in West-Java. Niet eens zo ver van de hoofdstad Jakarta, zo'n 75 kilometer. En de beving die werd daar ook gevoeld, hoorde ik van vrienden daar. Ik ben daar op dit moment toevallig niet. De beving die had een kracht van 5,6 op de schaal van Richter. En dat is eigenlijk niet eens zo heftig voor Indonesië. Die zijn wel wat meer gewend, maar toch is de schade wel behoorlijk. Er zouden tientallen gebouwen beschadigd zijn geraakt, waaronder een school, een ziekenhuis. Andere openbare gebouwen ook. Het valt behoorlijk tegen. Ja, na de aardbeving zijn zeker 25 naschokken gevoeld. Wat wordt er nog verwacht vandaag? De naschokken die kunnen en zullen waarschijnlijk nog wel even voortduren. Dat heb je wel vaker bij dit soort bevingen. Wat ik nog wel eventjes zou willen zeggen is dat ik je hoorde zeggen 46 doden. Mm-hmm. Dat is van één functionaris, maar er doen heel veel verschillende getallen hier de ronde. En het wil hier nog wel eens zijn dat het heel snel na zo'n ramp er allerlei verschillende getallen eronder doen. En dat je dan op een gegeven moment met een veel lager aantal. Dat je het over een veel lager aantal doden hebt. Dus ja, we weten nu in ieder geval dat het gewoon tientallen doden zijn. Maar het exacte aantal moeten we gewoon nog eventjes afwachten. Ja, en je weet ook nog niet hoe het komt dus dat de schade dus zo groot is. Groter dan, hè, omdat je zei, de beving had een kracht van 5,6. Ja, nou, het enige wat ik erbij kan zeggen, maar dat is echt pure speculatie, is dat het echt gewoon midden op Java gebeurde. Dichtstbevolkte eiland van Indonesië. Er wonen 146 miljoen mensen daar. Dus heel veel gebouwen dicht op elkaar. Soms ook wat dunne en een beetje slap gemaakte huizen. Dus het zou kunnen dat het daardoor komt, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Dankjewel voor nu. NOS-correspondent Mustafa Margadi. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Oscar Rosalina uit Arnhem, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent 27. 26. 26. Ja. Bijna 27 misschien. Kan dat? Over een jaar. Oké, prima. Ik laat het los. Het is heel erg maandag vandaag. Jouw vader Marcel deed mee op 14 oktober, begreep ik, en haalde 42 punten. Zit je hier om vooral van hem te winnen? Dat is wel een van de hoofdredenen, ja. Ja, snap ik. Leuk. Als je wint, dan win je €300. Heb je daar al een bestemming voor bedacht? Dat gaat in een potje waarvan ik mee wil reizen. En ik heb met mijn vriend gepland om in april naar Cuba te gaan. Oh, dus dat is een mooie reis. Nou, heel veel succes zou ik zeggen. En vooral ook veel plezier. We gaan beginnen. If I could change, wisselen van studie the way, staat in een advies aan het kabinet. I live my life. Nederland komt echt stil te staan. Nu kiezen studenten vaker voor een economische of administratieve studie. En vervolgens willen we heel graag dat studenten kunnen kiezen voor opleidingen waar ze bestaanszekerheid krijgen. Ik had voor mijn gevoel moest ik op mijn 13e ongeveer al mijn hele leven uitstippelen. In het advies staat verder dat studenten gestimuleerd moeten worden om een opleiding te kiezen in een sector die met personeelstekorten kampt. Nu is het aanschaffen van allemaal nieuwe boeken en spullen vaak reden om niet over te stappen. Sommige studenten moeten makkelijker van studie kunnen wisselen. Dat is een van de adviezen van de Taskforce Doelmatigheid van het Bedrijfsleven en Beroepsonderwijs. Vraag 1. Over welk onderwijsniveau gaat dit? Het mbo. Ja, studenten die naar een andere opleiding willen moeten bijvoorbeeld nu vaak opnieuw studiematerialen kopen. En dat kan een financiële drempel zijn. Gaan we naar vraag 2. De taskforce wil vooral dat meer studenten kiezen voor een studie in de techniek. En in welke andere sector? De horeca. De zorg. MBO-studenten kiezen vaker voor een economische of administratieve studie, terwijl de arbeidsmarkt juist zit te springen om afgestudeerden in de zorg en de techniek. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Het Hoge Rechtshof vindt dat de stemgerechtigde leeftijd in het land omlaag moet. And I think at that age they don't really have life experience enough to be making those decisions. I think nowadays that kids these days are getting more progressive and it would be a good idea to have a younger voting age. De zaak werd aangespannen door een groep jongeren die zich hadden verenigd in de actiegroep. Ja, in welk land is de vraag, wil het Hoge Rechtshof de stemleeftijd aanpassen? Nieuw-Zeeland. Ja, heerlijk accent ook, hè? Je kon het horen. Nu mogen mensen vanaf 18 jaar stemmen in Nieuw-Zeeland. Een groep jongeren protesteert hier al langere tijd tegen. Het Hoge Rechtshof vindt dat discriminerend voor jongere mensen. Vraag 4 dan. Naar welke leeftijd moet de stemleeftijd verlaagd worden? 16. Ja, ook goed. Volgens de uitspraak van het Hoge Rechtshof is het in strijd met de grondwet om jongeren op basis van hun leeftijd uit te sluiten om te stemmen. Vraag 5. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Zeker, en Europa heeft daar ook grote stappen gezet. Wij laten echt zien dat het kan, dat je richting 2030 die uitstoot flink kan verminderen. Dus erg teleurgesteld dat dat nu niet is gelukt, ook voor andere landen. Rob Jetten. Ja, inkoppertje, ik zag je al meteen ja knikken. Minister Jetten reageerde gisteren teleurgesteld op de uitkomsten van de klimaattop in Egypte. Zo hebben landen geen nieuwe afspraken gemaakt hoe ze de 1,5 graden doel gaan bereiken. Vraag 6, wat is er wel afgesproken tijdens de top? Een schadefonds voor landen die klimaatschade oplopen. Of voor klimaatslachtoffers. Een schadefonds. Ja, ik zag de jury al lang ja knikken, maar ik liet je nog even bungelen. Lekker, hè? Er komt een fonds voor ontwikkelingslanden die schade oplopen door de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte en extreem weer. Bij de volgende vraag krijg je hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is dus, wat bedoelen we? We bedoelen dus één term zoeken we. Als je het antwoord denkt te weten, zeg je stop. Maar denk goed na voor je dat doet, want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. Daar gaan we. 4. Ik hou al voor de tweede keer mijn rug recht. 3. Daarom is dit geen schokkend nieuws. 2. Er gaat niks boven gezondheid. 1. Ik ben weer uitgeroepen tot de gezondste stad van Nederland. Weet je hem? Ja, Groningen. Ja, het is Groningen. Ik hou al voor de tweede keer mijn rug recht voor 4 punten. Dat is de afkorting van de Rijksuniversiteit Groningen. Dus dat was een beetje de hint. Ja, dat betekent 1 punt. Daar, de nieuwsfactor is 6. Nou, het lekkere is, het is maandag. Dus je hebt nog tegen niemand anders te strijden behalve je vader. En je vader had ook weer, eens even kijken, 42 punten. Hè? Dus dan zou je, laat ik even de jury, hoeveel vragen moet hij dan goed beantwoorden om op zijn minst zijn vader te verslaan? Ga eens even uitrekenen. 7. Oké, 7. Ja, dat zijn er dus minder dan je dacht. Oké, dit is te doen, hè? Dan gaan we. Veel succes. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de keeper die mogelijk vandaag zijn debuut maakt in Oranje? Noppert. Goed, voor de kust van welk Grieks eiland was vannacht een aardbeving? Sakintos. Kreta. Welke zangeres won gisteren 6 prijzen tijdens de American Music Awards? Taylor Swift. Goed, welke organisatie doet aangifte rondom de Sinterklaasintocht in Staphorst? Amnesty. Goed, statushouders en asielzoekers moeten volgens Vluchtelingenwerk te lang wachten op wat? Pas. BSN-nummer. Welke acteur won gisteravond een ere-Oscar onder meer vanwege zijn inzet tegen Parkinson? Michael J. Fox. Goed, vanaf hoe laat verwacht Rijkswaterstaat vanmiddag voetbalfiles? 3 uur. Goed, hoeveel euro trekt het kabinet uit voor extra steun aan scholen en zwembaden? 2 miljard. 1,6 miljard. Met hoeveel won Ecuador van Qatar tijdens de openingswedstrijd van het WK? Goed. Liefdesbrieven van welke artiest zijn gisteren geveild voor ruim $500.000? Bob Dylan. Goed. In welke plaats werden gisteren de eerste rondjes op natuurijs geschaatst? Winterswijk. Goed. Bezoekers van de kroeg in Antwerpen moesten meebetalen voor wat? De heaters. Goed. Wat voor bijzondere vondst uit 1887 deed een loodgieter in een Schots huis? Dit is vraag 13. Dus als het goed is, heb je er een hint van gehoord. Een whiskyfles met een boodschap uit 1887. Ja, dat heb je hartstikke goed. Jij hebt 10 vragen goed beantwoord. Dus alvast gefeliciteerd met het winnen van je vader. Die heb je in de pocket. Je hebt in totaal 60 punten. En dat is helemaal niet slecht, kan ik je vertellen. Heel erg bedankt voor het meespelen. Fijn dat je er was. Spraakmaker Sander de Kramer, presentator. Fijn dat jij er was. Ja, ik kreeg net verdrietig nieuws binnen. Wat dan? Dat Gio van Bronckhorst is ontslagen. Ach. Nou, vind ik wel jammer. Ja. ontzettend leuke gozer. Deed goed bij Rangers. Alleen de laatste periode niet zo. En dan gooien ze er zomaar uit. Kennelijk. Ja. Oké. Maar waarom? Ja, vanwege een slechte periode. Oké. Ja, is toch wel een Nederlands icoon als je het over voetbal hebt. Hey, ja, jongen. Kan me voorstellen. Maar goed, je gaat je wel opmaken voor een met gemengd gevoel kijken naar het WK vanmiddag. Hè? Zo is het. Dirk Martin Grube van de Leerschool Ethiek aan de faculteit Religie en Theologie van de VU. Ook fijn dat u er was. Ook kijken vanavond. Ja, absoluut. En vooral Senegal niet onderschatten. Want Portugal is ook zonder Ronaldo Europees kampioen geworden. Het kan ook zonder de superster. Nooit je tegenstander onderschatten. Ja. Dat is een goede tip. Boerenverstand gebruiken. Precies. En nogmaals, Oscar Rosalina, fijn dat jij er was. Succes vrijdag als je het haalt. Zometeen hier Radio 1. Sven op 1. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen. Grote teleurstelling bij Frans Timmermans en de rest van de Europese Unie over de wat magere akkoorden bij de klimaattop in Egypte. Arme landen waren juist heel blij, want er komt een fonds voor klimaatschade. Wat betekent dit nou allemaal voor ons, voor de wereld? Ik ga praten met prins Chaim de Bourbon de Parme. Hij is klimaatgezant van Nederland. Met hem praat ik in Sven op 1. Dat is na 11:30. Bedankt voor het luisteren. Morgen zit Guylaine Plag hier weer. We gaan naar het NOS-journaal met Casper Meijer. Fijne dag nog. Dit was een programma van KRO NCRV.